101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, det är måndag och det är full fart i fram nu i veckan här. Snart är det påsklov. Nej, det är det inte riktigt. Det har precis varit lov. Jag hoppas att ni har haft ett trevligt lov. Att ni har haft en skön och härlig ledighet. Någon som ringer här mitt i alltihopa och undrar: hallå ja, vad vill du? Ja men god morgon, det är dags att vakna nu igen. Ja verkligen, hur står det till själv? Jo, jag har suttit och väntat hela natten på att du ska vakna. Nej men vad trevligt höll jag på att säga. Vad heter du? Ja, Jimmy heter jag. Tjena Jimmy. Hörru, jag tänkte bara kolla med dig. Ja. Har du börjat läsa boken jag var uppe och lämnade till dig? Boken? Ja, du och Kim fick varsin bok av mig. Ja, en hade du lånat på ett bibliotek. Nej, en hade jag köpt på en loppis. Jaha, är det den som ser ut som den kommer från ett bibliotek? Just det. Jaha, ja, varför skulle jag läsa den menar du? Ja, det är den knäppaste boken som skrivits i världshistorien. Jaha, okej, okay, jag får ge den en... Den passar ju den knäppaste personen som finns i världshistorien också. Okej, okay, tack. Du, jag ska ge den en chans. Gör det. Och Kim har min uppgifter sen så löser vi det. Ja, ja, okej. Okay. Men ja, rock on. Rock on. Jag hela natten på att du ska vakna här. Okej, okay, tack så mycket för det Jimmy. Tack. Ja. Hej, hej. Jag har alltså fått en bok av Jimmy. Ja, det stämmer, det ligger en bok där ute på redaktionen. Som alltså köpt på en loppis. Så nu 4 minuter över 6 har klockan blivit. Och jag tänkte, vi får väl börja som vi brukar. Dagens garv. Jaha, okej. Okay, dagens garv. Gustav Orgen, saxat ur Expressen. Odd, röker ni? Frågade doktorn. Nej. Det var synd det, för ni skulle må bra av att låta bli. Ja. Odd, röker ni? Frågade doktorn. Nej, det var synd det, för ni skulle må bra av att låta bli. Ja, jag fattar noll, jag fattar ingenting. Hörrni, som sagt, det har varit väldigt mycket sport i helgen. Vi ska gratulera massa svenska framgångar. Det blev guld på 5 milen igår. Det blev en massa spännande medaljer som togs på friidrotts-EM nere i Göteborg. Inget guld förvisso, men det var ju väldigt nära där i längdhoppet. Nåja. Vad man märker är lite grann, det är att svenskarna, både männen och kvinnorna, har blivit väldigt mycket mera, ja, det är mera kämparglöd, mera kämpartakter. De viker inte ner sig som man kanske fick en känsla av att de gjorde förut. Jag vet inte om det har med de dåliga tiderna att göra, att ungdomen har fattat det, att fan, här måste man ta i för att det ska bli något, och det får man göra själv dessutom. Det kan ligga någonting sånt i det där fenomenet faktiskt. Det gäller att slita ända in i kaklet, som det heter. Ja, det var väldigt roligt att se i alla fall. Både, nu såg jag bara lite grann på TV igår, men det var roligt. Jag tycker sånt där är skojigt. När det visas att det går bra, när ansträngningarna så att säga betalar sig. Jaha, då har vi kommit fram till... Dagens datum i historien. Just precis, det är den 4 mars idag. Det är måndag hela dagen och det är bästa måndagen denna veckan. Och klockan har blivit lite drygt 7 minuter över 6. God morgon säger jag till dig. Då ska vi se, det är flaggdag idag, det är flaggdag i USA. Det är dag för installation av ny president vart 4:e år. Och det var fram till 1936 detta. Sedan 1937 så är installationen 20 januari. Men man har alltså inte glömt bort den här dagen. Ja, tydligen i Amerika. För man har flaggdag där. Vad trevligt. Det är alltid roligt med flaggdag. Men i Amerika så har man ju flaggan uppe dygnet runt. Lite skillnad mot Sverige. Här tar man ner flaggan vid solens nedgång. Eller vad är det? Senast klockan 8 eller vad det är. eller 9 kanske. Och sen så hissar man upp den då på morgon. Mm. Men om det är krig ska den vara uppe jämt, har jag för mig. Hur som helst, det finns väl några som kan det där bättre än jag. Det ska vara ordning och reda på den svenska flaggan. Det finns många sådana här flaggheraldiker som håller på och håller ordning på det där. Hur som helst, Adrian och Adriana har namnsdag. Grattis på er, lite tårta till kaffet kanske. Och 1861, då blir Abraham Lincoln USAs första republikanska president. Det var ju republikanerna och med Abraham Lincoln i spetsen då, man ville ju avskaffa slaveriet i USA, och sen så blev det ju inbördeskrig och allmänt elände. Men så småningom så vann de så kallade nordstaterna, och det var alltså med Abraham Lincolns republikanska parti och staterna runt omkring honom de avgjorde kriget till sin egen fördel. 1877 så hade vi den amerikanske uppfinnaren. Han heter Thomas Edison. Han hade lämnat in en patentsökan på en mikrofon. Så 1877 alltså blev Edison erkänd som mikrofonens uppfinnare. Och sedan 1966 då tog det hus i helvete. Beatles-medlemmen John Lennon fäller under en intervju som publiceras i en brittisk tidning denna dag ett yttrande som om att gruppen nu är mer populär än Jesus. I Storbritannien väcker uttalandet ingen större uppmärksamhet, men när den amerikanska tonårstidningen Datebook publicerar intervjun i USA i augusti samma år utbryter stora protester där gruppens skivor, alltså The Beatles skivor, bränns offentligt och deras musik förbjuds. Och detta sker på skilda platser världen över. 1966 alltså. John Lennon säger att nu är vi Beatles mera populära än Jesus, och det stämde kanske på sitt sätt. 2004 denna dag så är det en enhetschef vid Migrationsverket i Kristianstad. Han kallar personalen till tårtkalas efter att man har avvisat en ensamstående mamma och hennes 3 sjuka barn ifrån Sverige. Firande hålls dagen därpå. Sedan Dagens Nyheter avslöjat händelsen så tvingas enhetschefen faktiskt avgå, och det kan man väl tänka är rätt lämpligt. 1678 så föds den enastående italienska tonsättaren och violinisten Vivaldi, Antonio Vivaldi. Han dog 1741. Och 1931 så föddes Sonja Heidenbratt, svenska sångerska, skådespelerska och revyartist. Stig Malm har födelsedag idag. Han föddes 1942. Han var ju svensk fackföreningsman och ordförande för LO 83-93, minsann. Ja, och sen så har vi för övrigt kan vi notera att 1948 så dog Elsa Brändström, 59 år. Svensk sjuksköterska, känd som Sibiriens ängel. Hon föddes 1888. Och vem var då denna Elsa Brändström? Hon var dotter till en general som hette Edvard Brännström, och hon föddes i Sankt Petersburg där fadern var militärattaché. Hon blev sjuksköterska, och vid utbrottet av första världskriget så fick Brännström som frivillig en snabbutbildning som krigssjuksköterska. Och sen höll hon på det där med det där. Hon hade bland annat hand om utväxlingen av invalider och fick under denna tid namnet Sibiriens ängel. Hon hade uppdrag för Svenska Röda Korset och så vidare. Hon gjorde betydande insatser för fångar och kämpade med en envis kraft mot all likgiltighet inför fångarnas öde. Hon blev sjuk och hon jobbade på, hon slet, och hon har blivit otroligt uppskattad världen över faktiskt, denna Elsa Brändström. Hon har gator uppkallade sig efter sig överallt. Hon är, finns från, från fri, som finns som frimärke bland annat. Och hon, det finns gator av henne i Köln, i Berlin och i Linköping faktiskt, och i Fruängen i Stockholm. Och skolan i Linköping där hon gick bytte på 1940-talet namn till Elsa Brönströms skola. Och i Wien av alla städer, står ett monument över Elsa Brönström. Ja, där ser vi. Vi har världsberömda människor och berömda människor som har gjort fantastiska gärningar. Synd faktiskt att man inte uppmärksammar Elsa Brönström och andra, tycker jag, gör, liksom, hyllar de här människorna som ändå har gjort väldigt, väldigt mycket och dessutom är svenska. Vi ska inte skämmas för att vi har svenskar som har gjort väldigt mycket bra ifrån sig runt om i världen. Tvärtom, vi ska hylla och ära dem. Nu, Martina har klivit in i studion. Och vid den här tiden, Martina, så vet du att vi har det här smartaste stan, va? Mm. Och det får inte du vara med på. Nej. Men jag vill bara uppmärksamma dig som lyssnar på det här, att du som vill vara med, du ringer 0200 11 12 13, och det går ut på att jag ställer frågor och du svarar ja eller nej. Ja, enklare kan det ju inte bli. Jag ställer frågorna och du svarar ja eller nej. Till vår hjälp ska vi så småningom som enväldig domare också kalla in Fredrik Birging. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Det är veckans bästa måndag och äntligen så har man en hel arbetsvecka framför sig. Det är fantastiskt skönt. Välkommen in i studion, Fredrik Birger. Ja, men tackar så mycket. Ja, jag håller med dig. Det är så himla skönt att veta att det är 5 dagar kvar nu att jobba innan man är tvungen att vara ledig. Ja, precis. Innan man är tvungen att vara ledig. Du, det har ju hänt mycket i helgen. Oj. Det var andra chansen. Ja. Hur gick det där? Ja, det gick ju som jag faktiskt tror jag tippade. De två unga flickidolerna, de gick vidare. Robin Stjernberg och Anton Ewald. Jaha. Jag tyckte det var lite synd. När jag såg på Andra chansen så tänkte jag, men shit, den här Burning Flags med Cuckoos and Beans, den är ju bra. Och det här var ju tre riktiga, alltså det var sån jädra känsla innan de gjorde sitt framförande, så jag kände att de hade varit värda att gå vidare till final. Men så blev det inte. Så blev det inte. Utan det var flickidolerna. Ja, så det är alltså, i finalen blir det då idel herrar förutom Louise Hofsten. Sen är det bara killar. Ja, ja, men så är det ju här i världen. Så kan det vara. Så kan det vara. Det är killarna och männen som styr och ställer. Du, vi har ju den här fantastiska tävlingen nu, smartast i stan. Ja, det ska bli kul att se vem det blir idag. Hallå, Charlie! Ja, hejsan, hejsan. Hejsan, svejsan. Hälsa på Fredrik. Hejsan, Fredrik. Tjena, Charlie. Tjena, hur är läget? Jo, alldeles utmärkt. Jag får ju vara med hjärt en stund nu. Ja, vad trevligt. Ja. Du, vi ska ju tävla i det här smartast i stan. Jajamän. Och Gert, du ska se hur förvirrad han ser ut nu. Han letar febrilt efter någonting som saknas. Vad är det, Gert? En penna. Ja, du vill ha en penna. Ska jag springa och hämta en åt dig? Nej, det behöver du inte göra. Jag har här en. Ja. Tack så mycket, Fredrik, för din omtanke. Du, en liten, vi börjar med en jingle, va? Yes. Smartast i stan. Då så, då har vi kommit fram till smartast i stan och fråga 1. Är du beredd? Ja. Skaffade Sovjet kärnvapen före USA? Ja, det gjorde de. Nej, det gjorde de inte alls det. Nej, fan. Du lät så tvärsäker så jag nästan blev osäker på om... Ja, jag var helt bombsäker. Ja. Bombsäker till och med. Nej, de var först, de var först ute i rymden och flög med sina sputnikar. Ja, med Laika där, ja, det kommer jag ihåg. Men Hiroshima, det var ju faktiskt USA som släppte den bomben. Ja, just det, det var ju knäppigt. Ja, ja. Ja, det var bra att du sa det själv så slapp jag att säga. Charlie, ja. Är Grönland världens största ö? Ja, det är det väl då, gissar jag på det. Ja, det är det faktiskt, det har du rätt i. De där andra stora grejerna där, de är ju inte öar, de är ju liksom världsdelar i princip. Ja, Australien är ju en kontinent till exempel. Ja. Men vad är det som gör Grönland till en ö då, till exempel? Ja, den har vatten runt omkring. Ja, så är det bara, ja, det är nog svårt att veta, men den är inte tillräckligt stor för att vara en kontinent. Jaha, ja, okej. Eller något, vad vet jag, men rätta som nu. Sen Charlie, så har du väl rätt i och för sig i sak där, det är ju fruset vatten runt omkring, bitvis. Mm. Ja, men ja, inte länge till dock. Ja, det är Danmarks största ö också, kan man säga. Ja, men ja, nu bryr vi oss inte om miljöförstöringen här. Ja, du vann Ingmar Stenmark 86 världskupstävlingar under sin karriär. Okej, jag säger ja på den. Ja, det gjorde han faktiskt. Oh. Det är överlägset mest. Ingen ansvar till närheten, tror jag, efter det. Nej. Ja, jag tänkte ifall det var en kuggis, så att det kanske var antingen mer eller mindre. Men ja, just det, 87. Nej, det är 86. Nu kommer du aldrig att glömma det. Får Malmö sitt dricksvatten från Småland? Nej. Jo. Sjön Bolmen. Ja, sjön Bolmen. Jag kan berätta för att på 70-talet, eller vad det nu var, så ville tyskarna köpa Vättern. Jaha. För att få sitt dricksvatten därifrån. Och de var dessutom beredda att i sammanhanget betala för en brojävel. För att få, ja, faktiskt så var det. Jaha. Ja, du ser vad du får reda på mycket när du lyssnar på Gert. Ja, det är den här kunskapskanalen här. Ja, det är det faktiskt. Du, slås det ungefär 2000 hole-in-one på svenska golfbanor varje år? Jag tror att det är mycket mindre, så jag säger nej faktiskt. Du skulle ha sagt ja. Det är ganska otroligt, 2000 hole-in-one. Ja, det låter väl lite väl mycket. Det säger mig någonting om att svenskar spelar för mycket golf. Ja, men. Vi fortsätter. Är det bättre med en fågel i handen än 10 i skogen? Ja, det är det definitivt, enligt ordspråket. Enligt ordspråket. Och det är det vi går på. Du, fanns det en karaktär i såpan Tre Kronor som hette Klimax? Herregud, vilken jävla fråga. Då gjorde du väl det då? Ja, det gjorde du. Hans-Åke Klimax Westberg. Ett skönt namn. Du, är Jens Assur en svensk pingisspelare? Vad hette han för? Jens Assur. Nej. Nej, det är han inte. Han är fotograf. Väldigt duktig sådan dessutom. Han kallar sig för bildjournalist. Han vill inte vara fotograf. Nej, du... Nästa fråga. Röker fransmännen mest i Europa? Fransmännen? Nej, det kan jag inte tänka mig att de gör. Det måste ju vara typ engelsmännen. Eller nej, det är det inte alls det, utan det är de där dumma grekerna. Men det var ju rätt svar. För ja, det var rätt svar, absolut. Visst var det. Jag var bombis på att det var England, ja. De kanske röker mest pipa. Tycker prins Carl Philip om snabba bilar? Ja, det måste han väl göra, för kungen har väl en Ferrari, har han inte det? Jo, han kör ju själv också, Carl Philip. Ja, han gör det. Han är reseförare. Ja, just det. Förknippar man Falun med färgen grön? Nej, det gör man inte. Det är för fan röd färg. Vilket tvärsäkert svar. Ja, bra där. Jag tycker det är mycket pluppa, rätt pluppa. Ja, du fick en rätt plupp där. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rätt, Charlie. Ja, det var helt okej, va? Ja, det var inte att skämmas för. Nej då. Det var inget att skämmas för. Charlie! Jajamän. Tack för medverkan. Ha det gott. Ja, detsamma höll jag på att säga. Hej då. Hej då. Ja, och så var det ju det här med Birgängsporten igår då. Det var ju... Skojar du? Nej. Det var ju så underbart att se. Det var många tävlingar. Det var det som var avslutande femmilen på VM på skidor. Ja. Massstart. Ja, massstart. Och då gjorde ju Johan Olsson det som man inte ska kunna göra, som ingen tror att man kan. Han rycker efter ungefär 15 kilometer. Ja. Och så kör han solo resten av loppet. Han har alltså en hel klunga med Petter Northug, Dario Colonia och Anders Öhring. Alla fanns där och skulle jaga ifatt honom. Men han lyckades hålla undan. Ja. Jag hörde igår såg på Sportspegeln igår, och då hade han Jonas Karlsson, krönikören, räknat ut att av alla massstartslopp som har kört i VM från 2005 och fram till idag, alltså då är det både 5 mil och det här skiathlon, 3 mil när man byter skidor. Mm. Så har segermarginalen sammanlagt på alla de loppen var mindre än vad Johan Olssons var igår. Ja. För att det blir alltid, man åker i klunga och så blir en spurtstil på slutet. Ja, men här blev det inte det. Här blev det inte det. Han gjorde upp redan efter 15 kilometer. Ja, det var så otroligt häftigt att se. Då satt han ner stavarna och sen åkte han. Ja, det är bra. Det var roligt. Du, sen så var det ju sånt här EM i friidrott också. Ja, det kom ju nästan lite i skymundan, men Mikael Tornier som satte världsårsbästa. Fast han fick ju ha det ett par minuter bara, så kom det någon ryss och hoppade lite längre. Ja. Men det var, ja, så här var det. Först gjorde han ett världsårsbästa på 8,27. Ja, just det. Sen kom han och hoppa ryssen där, 8,28. Ja. Sen så hoppade ryssen i och för sig 31 vad det var. Och då så Mikael, han hoppade alltså, han gjorde höjde sitt rekord till 29. Ja, grymt starkt. Men vad jag tyckte var häftigt, det var de här dels den här tjejen på 400 meter. Ja. Som sprang så att det kroknade ordentligt. Hon toppade av i princip. Ja, sista kurvan. Alltså jag tror så här, svenska ungdomar har lärt sig att, vilket de inte gjorde förut, då vek de alltid ner sig, va? Ja. De orkar inte. Nu har de fått den där extra tändvätskan, jag vet inte var de har fått den ifrån. Kanske är det de dåliga tiderna som har gjort detta. Ja. Att ungdomarna kommer på det, ska man göra någonting, då får man fan med göra det själv, och då får man ta i till man spyr. Då får man inte vika ner sig, nej. Nej, för hon var ju såld, hon var ju på väg förbi där i sista kurvan. Ja. Men ja, det var fascinerande att se. Ja, det var mycket tack snälla Fredrik för detta. Det var så trevligt att vara här så. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. Vi ska ha lite nyheter här alldeles strax. Telefonlinjen är öppen 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag sitter här och läser i tidningen Södermalmsnytt. Nu töms skolan på det du har glömt. Och sen så är det då en massa skolor där eleverna har glömt en massa saker. Och det är inte liksom små grejer det och små skitgrejer, utan det är mängder utav saker. Det är säck på säck på säck på säck med fina grejer, märkeskläder och så vidare och så vidare. Barn på söderskolor slarvar bort kläder för hundratusentals kronor varje år. En del skänks till välgörenhet men mycket slängs bort. Varför är det då bara en del som skänks till välgörenhet? Varför inte alltihopa? Och sen är det ju det också att vi vet ju att väldigt mycket av såna här så kallade märkeskläder vill ju människor, ja, människor, det finns ju människor som av olika skäl inte har möjlighet att köpa de här märkeskläderna. Då kan man väl, om det då är så att de bara ligger där i ett källarförråd, varför kan man inte då dela ut dem är väl frågan. På Eriksdalsskolan och Åsö grundskola, där slänger man allting som är kvarglömt till exempel, därför man orkar inte med hanteringen. Men det är ju väl synnerligen slöseriaktigt det där. De här hjälporganisationerna som finns, de vill tydligen att det ska vara liksom pressat och tvättat och struket det där. Men det tycker inte jag behöver vara alls, utan det där vill bara lägga i säckar och köra iväg, så kan det komma till godo någonstans. Ja, man säger i alla fall att vi kastar alltihopa en gång om året, vi orkar inte göra i ordning, säger man. De flesta välgörenhetsorganisationer hämtar endast tvättade och rena kläder, och det hinner vi på vaktmästeriet inte med. Nej, det kan man ju förstå, att man inte hinner stå där och tvätta. Det måste man väl ändå förstå, kanske. Men det borde ju finnas ändå, tycker jag, möjligheter att få iväg det här så att det hamnar på något annat ställe än på soptippen. Man konstaterar att det är synd att bara kasta, det vore väl bättre om det kommer till användning. Ja, och om det då finns någon seriös förening så är det bara att komma och hämta i och för sig. På Sofia skola så är man noga med att allting kommer till användning. En del glömda gymnastikkläder tvättas och sparas, som till exempel extra ombyte om någon glömt sin gympapåse till exempel. Och annat har sålts av eleverna själva på loppisar, och en hel del skänks till välgörenhet. Ja, och det är väl konstigt det där. Elevernas föräldrar får alltså lappar hem där det står att nu kan ni komma och hämta era barns bortslarvade kläder, eller nu kan barnen själva komma hit och rota bland kläderna. Jag begriper inte det där, för det är ju dyra saker. Det är fina, vad det nu är för märken. Jag vet inte, jag kan inte alla de där märkena, men det är fina saker. Allt ifrån liksom dunjackor till skor, nya skor och så vidare och så vidare. En orsak till att så lite kläder hämtas igen kan vara att så många elever har skilda föräldrar, tror man. Bor man på olika håll och är det på många platser som grejerna kan vara på. Och det kanske gör att det tar ett tag innan man upptäcker att man glömt något. Ja, det betyder, vad betyder det? Ni har kanske själva, det betyder att man har för mycket grejer. Det betyder att man har för helvete mycket grejer med andra. För man vet inte var man har dem och man vet inte hur mycket man har dem. Och man har alltså dubbla uppsättningar av allting. Eller tredubbla dessutom. Andra säger att barnen helt enkelt är oaktsamma och inte bryr sig så mycket om ifall kläder och jackor försvinner. Och för föräldrarna så kan det ju då vara enklare att köpa nytt än att söka rätt på kvarglömda saker. Ja, det där är ju för jävla bedrövligt faktiskt. Och framförallt så är det ju så att det är väldigt många människor, både här i landet, här i stan och runt omkring, som mer än gärna skulle, så att säga, få ta hand om de där sakerna. Jag tycker att det är för jävligt. Har du någon idé på hur man skulle göra? Man skulle ju kunna faktiskt, helt enkelt så skulle man ju kunna ha någon enda organisation som åkte runt till alla skolor och tog hand om allting. För det är ju mängder uppenbarligen. Det är ju containers fulla med sånt här en gång om året. Hur ska man göra? Jag tycker att man skulle ha en organisation knuten till skolan på något sätt. Som åkte runt och samlade på sig det här. Och gjorde i ordning det här och satte upp det på galgar eller, och la det på i olika lådor, inte vet jag. Och sen så antingen så skickade man iväg det, eller också faktiskt helt enkelt så att man hade en gång om året, så hade man en stor loppis. Det behöver inte vara för, ja, loppis, man behöver inte tjäna pengar. Man säger, här, kom och hämta, det är bara att hämta, här har vi skitfina grejer, varsågoda, kom och hämta. Ja, vad tycker du? Så tycker jag. Jag tycker inte att man ska slänga dyra grejer. Det är ett hån att slänga saker. Slänga fungerande kläder och skor och så vidare. Folk går utan strumpor och skor världen över. Och så slänger vi bara därför att vi inte orkar. Hallå? Vad heter du och vad har du på hjärtat? Ja, hejsan, Anders heter jag. Hej Anders! Tjena, hej. Ja, jag snappade upp det här du sa där med kläder här i skolan och man borde göra någonting. Och jag håller med. Och jag fick en briljant idé här samtidigt som jag satt och drack morgonkaffet. Okej. Okay. Jag tänkte så här, att det finns ju linjer i, eller inriktningar i alltså olika linjer då, i både gymnasiet och högstadiet kan jag tänka mig. Som är mot, inte jag, humanistiska, social, ja, tjänstarbetare håller på något sätt. Så ja, just det. De här eleverna skulle ju kunna ha som ett extra arbete, ett projekt varje år som betygsätts där de får ta hand om alla de här sakerna, alltså med containrar och kontakter med, inte vet jag, Rädda Barnen, Rädda Korset, allt för nivå. Ja, men ja, ett litet examensarbete så går det här i arv. Det är ett lysande ja. Förslag. Det är ett lysande, ja, förslag. Eller hur? Jag tycker det. Ja. Jag håller med. Det är ju för jävligt att det ska gå till spillo liksom. Ja, jag kan läsa till exempel på Eriksdalsskolan, där slänger man allting. Åse grundskolan, där slänger man allting. Katarina Södra, där ger man till välgörenhet. Katarina Norra, där slänger man eller ger till välgörenhet. Alltså det är mycket, va? Och sen är det så att vi behöver inte alls ge allting till folk som bor liksom i andra länder. Det finns massor och många svenska barn och ungdomar som inte alls har kläder och skor så att det räcker till och blir varmt och skönt om vintern. Ja, det ska vi veta det också. Skulle man ha en skola i nord och syd och öst och väst här i Stockholm, eller i Sverige menar jag, så samordnar om det här. Då. Mm. Har det som sitt projektarbete, betygsätt. Så det, jag tycker det är en skitbra idé. Att varje nia, en klass i en skola, vad heter det, en klass i varje skola, nionde klass till exempel, då är de en 15 år ungefär. Ja, precis. De skulle ha det här som arbete. Lär man sig lite humanitärt arbete också. Ja, exakt. Ja. Bra idé där. Bra, tack för det. Skolverket, ja. Ja, men då har vi spridit den. Tack ska du ha, det var en bra idé. Ja, hej då, tack snälla. Ja, var fantastiskt bra idé tycker jag. Att man inom skolan själva faktiskt på skoltid i form av ett examensarbete så ser man till att de ungarna som jobbar och som håller på med ett så här, man tar det som ett elevarbete alltså. Att ta hand om de här grejerna, se till att de blir i ordning gjorda, se till att det blir sorterat. Och sen så ser man till att man blir av med dem antingen då här i landet till behövande eller annorstädes behövande. Mycket bra idé. Hörrni, jag tänkte vi skulle kuppa lite här. Vi skulle kuppa in gåtan eftersom klockan har blivit 7:15. Martina har kommit in i studion. Du får inte vara med och gissa på gåtan. Det får du verkligen inte. Men jag ska läsa upp den. Och du som tror dig kunna den här gåtan, du ringer in svaret. Jag kan säga att det är finfina priser i potten, som det heter. Finfina priser i potten. När jag har läst gåtan så kan du alltså börja ringa. Martina, du säger ingenting. Du ska Nej, jag är få, tyst. Du ska få berätta om nyhetsuppdateringen här alldeles strax. Jaha, är du beredd? I så fall så kommer gåtan här nu när klockan är 7:15. Den går upp, den går ner. En spelade fotboll och tränar nu andra. Och så kan du bo där. Och är du intresserad av bilsport så vet du vad det är. Ja. Den var lite spretig den här gåtan, men i vilket fall. Den går upp, den går ner. En spelade fotboll och tränar nu andra. Och så kan du bo där. Och är du intresserad av bilsport, ja då vet du vad det är. Du som tror dig förstå dig på den här synnerligen komplicerade gåtan, du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Finfina priser i potten, mina damer och herrar. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärlden. Klockan har blivit alldeles strax 7:10, mina damer och herrar. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det betyder Radio 1. Och med oss på tråden så har vi, god morgon, Robert. God morgon, god morgon. Ja du, det var det här med gåtan. Ja, exakt. Ja. Jag skulle kunna tro att det är depå. Depå? Yes. Du, jag ska läsa gåtan igen. Så ska vi se om du fortfarande tror att det är depå. Den går upp, den går ner. Men det är depå det. Ja, en depå. Ja, värde är sån där. Ja, det kan du väl göra. Aktieportföljer på något sätt. Precis. En spelade fotboll och tränar nu idag andra. Nej, den missar jag. Ja, det är väl inte depå det. Nej. Okej, den går upp, den går ner. En spelade fotboll och tränar nu andra. Och så kan du bo där. Mm. Nej, du, jag tappar nog helt det där. Och så är du intresserad av bilsport så vet du vad det är. Det finns ju en depå. Ja, det finns det. Ja, där finns det i och för sig en depå. Det har du också rätt i. Ja, den går upp. Ja, men du, jag kan säga att tyvärr är det fel. No, jag misstänkte. Det är inte alls det jag har tänkt på. Så att, tack så mycket. Tack Robert. Vi ska se. Vi har en ny lyssnare. Hallå där, vem där? Ja. Nej, vad konstigt. Nej, det är fortfarande så att ingen har svarat rätt på denna svåra gåta. Svåra alltså. För en gång skulle en riktigt svår gåta. Jag läser den igen så får du chansen. Den går upp, den går ner. En spelade fotboll och tränar nu andra. Och så kan du bo där. Och är du intresserad av bilsport så vet du nog vad det är. Finfina priser i potten. Är det så svårt det här, mina damer och herrar? Är det verkligen så svårt? Ja, verkar så. Det är ingen som vill riktigt vara med och kännas vid det här. Då så får jag avslöja svaret då. Ingen som vill vara med? Okej, då kommer svaret. Backe. Den går upp, den går ner, det gör backen. En spelade fotboll och tränar nu andra, Hasse Backe till exempel. Och så kan du bo där, Backe, finns ett Backe som ligger utanför Strömsund till exempel. Och är du intresserad av bilsport så vet du vad det är. Där kör man ju sån här backtävlingar. Mm. Backe. Alltså. Ja, det var ingen som kunde det. Det var ju synd om er det. Hörrni, tidigare alldeles nyss här så pratade jag med en lyssnare om det här med att det är massa kläder, väldigt mycket kläder som barnen glömmer eller slarvar bort eller vad man ska kalla det för i skolan. Och det är väldigt fina saker det. Det är alltifrån helt i princip helt nya gymnastikskor utav väldigt fina märken till stora tjocka dunjackor av stora fina märken, och dyrt ska det vara. Och tröjor och byxor och jag vet inte vad. De här grejerna, de slänger man i många fall. Man bara kastar iväg dem. Därför man orkar inte med eller hinner inte med hanteringen, och det har fallit på då vaktmästarens lott att göra i ordning det här, och det hinner inte vaktmästaren med, och det kan man ju förstå på sitt sätt. Men då var frågan, vad ska vi göra med de här grejerna? Jo, var det en lyssnare som ringde in och sa, man ska låta till exempel en klass ta hand om det här som en del av undervisningen, som en del av utbildningen, och låta det ingå i kursen på något sätt. Att man ett får ta vara på de här grejerna, man får sortera dem, man får se till att det blir lite ordning och reda på prylarna, och sedan att man spårar upp en organisation som då kan ta vara på de här sakerna och se till att de kommer till rätta. Visst, det är ju synd och jävla skam att grejerna ska slängas och inte komma till nytta. Det finns så många barn och ungdomar både här i landet och runt omkring som behöver de här sakerna, där föräldrarna inte har råd. Sen vet vi att det finns föräldrar som skiter i vilket, som kan köpa både en och två och tre såna här stora tjocka dunjackor, men sen finns det faktiskt föräldrar som inte kan göra det överhuvudtaget. Så att därför ska vi väl vårda de här grejerna och se till att de kommer till användning. Skäms du förälder som liksom accepterar att din unge bara slarvar bort en sån här Canada Goose-jacka eller undanlåter och hämtar den där den finns hos vaktmästaren. Det är ju rent förjävligt, medan alla andra barn inte vill någonting annat än kanske ha en sån där fin tjock jacka när det börjar blåsa kallt om ryggen. Nej, skärpning. Bra idé där, att man inom skolan ska man låta eleverna som har som ett elevarbete som man då betygsätter, att ta reda på grejerna, sortera, göra saker så att, och se till att de kommer iväg eller blir upphämtade utav någon hjälporganisation som ser till att det här kommer vidare på något sätt. Eller också, varför inte bara försöka sälja det, ha någon form av loppis och låta det gå till skolresan. Det slängs ju, ska ni veta, enligt Södermalmsnytt i alla fall, för hundratusentals kronor varje år. Det betyder att i princip att en hel klass skulle kunna åka till Kanarieöarna och vara borta 14 dagar. Ja, så är det. Så mycket slängs det för. Och då tycker jag väl samtidigt att det där skulle man väl kunna göra någonting åt, göra någonting bättre utav. Nu, mina damer och herrar, har vi kommit fram till Hjärtslista. Fem tankar efter helgen. Det var mycket sport och annat hopp och skutt på tv. VM på skidor till exempel. Efter hur många silvermedaljer som helst så blev det äntligen guld. Det verkar på något vis som det är Sverige mot han norrmannen Petter Northug i den där disciplinen skidåkning. Han är duktig, han Northug. Snart har han vunnit lika mycket som han cyklisten. Ni vet, han Armstrong. Say no more. På fjärde plats, det var inomhus-EM i friidrott också. Massor av rekord och medaljer för de svenska. Skillnaden mellan förlusterna från förr och medaljerna idag är väl att de som tävlar har insett att kämpa lönar sig. Och att inte ge sig är nyckeln till framgång. Förmodligen en konsekvens av de dåliga framtidsmöjligheterna i övrigt. Det är upp till mig själv att lyckas alltså. På tredje plats, ojämlikheterna sitter djupt rotade, inte minst sagt i den mossiga tävlingen Vasaloppet. Framme vid Evertsberg kunde de tävlande läsa spurtpris, herrar 10 000 kronor, damer 5 000 kronor. Betyder det att herrarna spurtar dubbelt så bra som damerna? Eller är det som vanligt att man tror att damerna är värda hälften av männen helt enkelt? På andra plats, vi var bortbjudna på fest i helgen, gånger två. Så på det hela taget så blev det en rätt billig helg för oss alltså. Väldigt gott och väldigt trevligt. Det är roligt att folk man känner lagar så fantastiskt god mat. Egentligen borde man ju gå hem till folk lite oftare. Man blir både mätt och belåten, ja till och med en aning rund under fötterna. På första plats, igår ville Figaro 6 år gå på museum. Det är lite av hans grej det där att botanisera i hur det var förr och hur och vilka grejer man hade och vad folk gjorde och så. Igår blev det Sjöfartsmuseet och en vandring bland sjörövar och tatueringar och allehanda båtar och skepp. Valet stod mellan gamla hederliga grejer från förr på ett museum och nytt plastig skit på båtmässan. Valet var givetvis solklart. Se där, pappas pöjk. Damer och herrar, lyssna på Gerts värld på 101,9. Vi ska ha nyheter här alldeles strax. Och så kommer Kim. 101,9. Radio 1. Gerts värld. Ja, det spelar inte så mycket roll och så stor roll vad det är där ute. Det kan regna, det kan blåsa, det kan vara kallt. Här i studion skiner solen jämt för Kim är här. Välkommen. Tack så mycket, du ljuger bra idag du. Kim, min vän, har helgen varit trevlig? Den har varit trivsam, mycket trivsam, lugn och stilla. Lugn och stilla? Ja, det får jag säga. Tittade du på Melodifestivals andra chansen? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag var hos en vän och käkade middag. Ja, kunde man inte kombinera det med tv? Jo, men vi hade annat att prata om. Jaha, ni hade annat att prata om. Jag såg det inte själv heller faktiskt. Men enligt vår man framför tvn, Fredrik Birging, så var det två killar som gick vidare. Ja, han är ju slagerexpert på fredagar i mitt program. Han har ju haft rätt nu flera veckor i rad. Han är duktig. Och till finalen nu alltså här nästa helg så är det idel manskön förutom Louise Hofsten. Ja, det är katastrof. Men å andra sidan, så är det ibland. Nej, man kan inte kvotera in folk här i vilt heller. Bara för att man är tjej. Nej, det folk kan röstar man på pojkar och män. Det är bara så. It's a man's world. Jag tror att det framförallt förutom här, men jag tror att det är inte så att det är mest kvinnor som röstar. Det kan vara så, det är säkert mycket tonårstjejer som har fanclub. Vet du, jag såg på Twitter, jag har blivit, vi ska säga också att de två killarna som gick vidare, Gert, vill du säga det kanske? Nej, säger det du. Ja, jag gör det. Det var Robin som har varit med i Idol som kom två där. Jag kommer inte ihåg vad han heter efter någon, Stjärnberg eller Stjärnfält. Ja. Och något med stjärn. Något med stjärn, ja. Och Anton Ewald. Och tro det eller ej, men Anton Ewalds fanclub följer mig på Twitter nu. Mm-hmm. Jag kände mig plötsligt lite yngre än mina 39 år. Ja, det förstår jag. Men de vill väl ha en tant kanske. Som ett tant-alibi. Ja. Det är jag. Ja. Så, jag tycker han är härlig. Som stagar upp det där. Jag såg, alltså, jag såg honom ju första gången han tävlade då. Detta underbarn är han ju. Han är ju koreograf. Han är 18 år och arbetar som koreograf och var 15 när han blev upptäckt av Jenny Widegren som jobbar i Bounce, den här, du vet, dansgruppen. Ja, just det. Han var ju uppe här på kontoret häromdagen, inne hos Riks. Han är skrin som en liten skrika, vet du. Han är ju inte stor kille. Nej. Och det är sådär häftigt med stora artister, för på scen när man ser dem i tv, de är ju gigantiska. De tar ju upp en hel scen fast de är rätt små. Jo, men det har ju med att göra att de zoomar in dem bara lite. Nej, så det är inte bara det, utan det handlar om att han har en jäkla star quality alltså. Ja, det är klart. Det är häftigt att se. Ja. Det är ungefär som Sara Larsson, den där unga tjejen som sjunger som är 15 år. Ja. Som gick förbi här i korridoren och också var liten som en... Alltså ja. Bara för att, nu menar jag inte liten på någon förringande grej, utan bara att när de ställer sig på en scen så kan de fylla vilket rum som helst. Det är häftigt att se dessa underbarn. Det var det roliga slut. Det var det roliga slut. Ja, nu ska vi nämligen ha... Dagens garv. Den här ska vi lämna till chefen, så kanske chefen ger oss... Ja, jag vet inte. Vi har ju haft en omröstning här på nätet. Vi kan inte göra oss av med dagens garv, denna punkt som... Ja. Som rider oss om nätterna. Mm. Men ta nu och lyssna till den här, Kim. Och det är Gustav Orgen som har skrivit. Saxat ur Expressen. Odd! Röker ni? Frågade doktorn. Nej. Ja, det var synd det. För ni skulle må bra av att låta bli. Men gud i himlen. Ja. Det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Ja, jag förstår. Jag läste den här för en stund, så jag var tvungen att läsa den två gånger. Jag fattar den inte i alla fall. Nej, det var inget att ha. Kim, någonting som är något att ha däremot, det är, förstår du, dagens datum. Dagens datum i historien. Och vi skriver den 4 mars idag och det är måndag och USA har flaggdag idag. Men i USA är det nästan flaggdag varje dag, för de tar ju aldrig ner flaggan där. I Sverige har vi ju så att vi tar ner flaggan på nätterna, eller ska göra i alla fall, vid solens nedgång, och det är väl senast 9 det tror jag. Eller, ja, jag kommer inte ihåg. Och sen ska den upp. Och sen så finns det en massa såna här flaggheraldiker som de kallas, som så håller reda på exakt vilken färg det ska vara och hur stor den ska vara. Och sen är det lite bökigt också hur stor den ska vara i förhållande till flaggstången. Ja, ja. Det är mycket med svenska flaggan, och den får inte släpa i backen. Nej, flaggologi. Hitta på ord. Ja. Nuvarande namnsdagar i namnsdagens kalender är Adrian och Adriana. Ja, då säger jag grattis till musikföreningen Adrian i Uddevalla, där man har haft mycket roligt i replokalerna. Jaså. Som fyllde faktiskt 35 år, eller 25 år nu i lördags. Gjorde själva föreningen det? Ja. Ja, vad roligt. Och det är stort, för det är en och samma kille som har drivit det hela tiden. Och det är många av oss som har fått lära oss att spela punk där. Aha, okay. Ja, grattis säger vi till Uddevalla då. Ja. 1861 så blir Abraham Lincoln USAs första republikanska president. Han blir skjuten han på en teater han så småningom. 1877 då så uppfinner den amerikanske uppfinnaren Thomas Edison mikrofonen. Och den har ju du haft mycket glädje av. Ja. Det får man väl säga att jag har haft. Thomas Edison, det var en flitig en. Men det verkar som det var lite strider om hans patent. Att man vet aldrig vem som är först riktigt. Ja, men han blev först. För han hade ju faktiskt lämnat in den här först. Men i vilket fall som helst så har ju vi också väldigt stor glädje av mikrofonen. Verkligen. Framför allt de som lyssnar. Man får vara lite självgod. Ja, du. Just precis. Om man får vara lite självgod, ja. 1966, Beatles-medlemmen John Lennon. Han säger så här, att nu är vi Beatles, vi är större än Jesus. Ja. Och det tog ju hus i helvete bort i USA naturligtvis. Det är en tidning där som heter Datebook. De publicerar den här intervjun i augusti samma år, och då utbryter stora protester där gruppens skivor bränns offentligt och musiken förbjuds. Ja, jag tycker det är ganska roligt. Vilket superret. Det är det bästa retet jag har hört, tror jag. Ja, faktiskt. Och sedan så föddes denna dag Sonja Heidenbratt. Tänk, nu satt jag och kollade på alla olika namn här. Och tänkte, vilken kommer Gert absolut välja ut? Jo då, visst hade jag rätt. Nu har jag suttit här länge, du. Sonja Heidenbratt. Ja, men underbar. Underbar. Svensk jazzsångerska, skådespelerska och revyartist. Stora bröst också tänkte jag mest på, för det minns jag. Det var inte bara det som var stort på henne. Det var lite stort tvärs över där faktiskt. Hur nära henne har du varit? Ganska faktiskt. Ja, det låter ju så. Jag är väldigt nära. Ja, inte så. Inte ja, så vi går nära. Vidare. Stig Malm. Faktiskt, svensk fackföreningsman, ordförande för landsorganisationen LO 83-93. Han instiftade även ordet fittstim, om jag minns rätt. Var det inte han som ställde till med den skandalen? Ja, det kan det ha varit. Han pratar tjejer. Och även betonghäck, va? Jag vet inte, jag får undersöka det lite grann. För ordet fittstim har ju ändå fått en... Ja. Ja, ja, vi... Finansvalp och fittstim är de orden han har... Ja, tagit fram då, ja, vi skulle ju faktiskt kunna ringa Stig Malm och fråga. Det behöver vi inte, nu har vi slagit upp det. Okej, det var det, det var detta om detta. Och hörni, det vill jag också, jag vill nämligen nämna detta, att DOG gjorde 1948 Elsa Brändström, hon blev 59 år, och hon kom att kallas Sibiriens ängel. Hon var sjuksköterska, hon hjälpte till överallt, och framförallt under första världskriget så var hon väldigt aktiv och försökte skänka de här människorna en smula värdighet, krigsinvalider och annat, och försökte hjälpa till på alla sätt hon kunde. Hon blev sjuk, hon blev dålig, hon får jorden runt, höll jag på att säga, eller Europa och den här delen av Asien runt, för att hjälpa till. Hon jobbade under svenska i Röda Korset också, ja, är viktigt att säga att hon hade att göra det. Förankringar här. Och sen, så hon var väldigt ståndaktig, Hitler försökte anrollera henne och få henne över att hjälpa tyskarna, men det tackade hon nej till faktiskt. Mm. Men det är en doldis. Hon är vår svenska Florence Nightingale på något vänster. Florence Nightingale i all ära. Hon var inte lika aktiv. Nej, jag menar faktiskt. Det. Vi har en svensk alldeles egen sån. Ja, fast bättre. Och bara det att vi av någon outgrundlig anledning så kan vi inte hylla våra hjältar här. Hon har varit frimärke. Det finns gator uppkallade efter henne lite runt. I och för sig i Linköping, där har man också en skola som är kallad efter henne. Hon står staty i Wien. Men jösses, Amalia. Ja. Men här i Elsa Sverige Brändström. Så är det ingen som vet vem det är. Jag ska sätta upp det här pappret här så att folk får möjlighet att kolla. Det där är så typiskt svenskt på något sätt. Att vi inte kan hylla det våra. Det är lite skämmigt det där. Nåväl, detta om detta. Klockan har blivit 7:15. Martina har klivit in i studion. Det är dags för en liten nyhetsuppdatering. Och efter den nyhetsuppdateringen så ska Kim och jag prata tobakens skadlighet, dess utbredning över världen och ett norskt förslag faktiskt som har kommit. Ja. Vi är alldeles strax tillbaka med det. 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. I fredags, tror jag att det var, Kim, så hade man i Norge kommit fram till att man, eller det var en undersökning och en utredning som ledde fram till att man ville så att säga på något sätt göra rökheroinet legalt. Mm. Inte så där så att man ska kunna gå och köpa det lite tvärsan i närmsta tobaksaffär, men man skulle göra det legalt för att man på det sättet skulle kunna hjälpa kanske heroinister. Nu, Kim, har norrmännen kommit med ytterligare ett förslag som handlar om folkhälsan. Ja, och det är faktiskt så här att det ligger ett förslag på att 2040. Det är en bit fram. Ja, det är det. Men man har ett mål i Norge att man ska förbjuda all tobak, alltså cigaretter och snus, att det ska bli totalförbjudet. Mm. Jag tycker rent förnuftsmässigt att det här är en skitbra idé. Det kan man göra i Sverige också, förbjuda allt som är farligt. Men frågan är om man vill det som medborgare. Man vill ju kanske välja själv. Jag snusar ju som fan till exempel. Mm. Och har rökt innan, och det är inget jag är stolt över. Å ena sidan så skulle jag tycka att det var kanon att få ett förbud, för då är det bara att lägga av. Då måste jag lägga av. Å andra sidan så vill jag nog kanske välja mitt missbruk själv. Jag är kluven, men känslomässigt så tycker jag att jag ska få välja själv. Förnuftsmässigt så skulle det vara bra ifall man förbjöd tobak. Ja. Men frågan är, du som lyssnar, vad tycker du? Tycker du att vi ska på något sätt bara stänga igen varenda tobaksbutik och säga att det är inte tillåtet att nyttja tobak längre? Jag tror att det, eller det handlar om i Norges fall att rädda liv. Mm. Det handlar om att liksom öka på folkhälsan till det bättre, såklart. Ja, det... Men frågan är så här, resultatsmässigt så tror jag att man skulle tjäna mer pengar på att förbjuda tobak utifrån det perspektivet att vårdkostnaderna för alla sjukdomar är så väldigt mycket högre än vad skatterna drar in. Mm. Det är en grej. Å andra sidan, jag krånglar lite här Gert, å andra sidan så kommer ju människor leva längre. Och då blir vi dyrare av den anledningen. Alltså helt nationalekonomiskt, förstår du hur jag tänker? Ja, rökare är ju billiga medborgare på ett sätt. Ja, de tar ju livet av sig själva i förtid. Det är inga långa vårder. Nej, men å andra sidan så är det ju ganska dyra sjukhuskostnader i samband med att de dör, så att säga. Så ja. Det kan väl gå på ett ut det där. Men Norge gör samma sak, gör gemensam sak jag säger, med Finland, som också har pratat om att, eller pratar, eller bestämt redan tror jag till och med, att man ska ha ett totalt tobaksförbud 2040. Jag tycker nog att Sverige skulle kunna hänga på den trenden. Jag kommer ju inte att lida av det, du kommer väl inte att lida av det heller. Nej, alltså nej. Nej, och grejen är så här, om jag måste välja, om det antingen måste bli ett förbud eller inte. Pest eller kolera? Ja, då säger jag förbud. Mm. För jag tror det om en graviditet skulle vara det enda som fick mig att sluta snusa, för jag har världens sämsta karaktär när det gäller det. Men å andra sidan, som sagt, så var det ju inte för ett antal år sedan, så var det ju inte, numera är det ju, det är inte förbjudet, men det är en väldigt stark rekommendation, och det är väldigt få gravida kvinnor som röker och snusar. Så att där ser vi ju att effekten utav skrämselpropagandan, om vi nu ska kalla den för det, har givit effekt. Mm. Det finns ju inte en gravid kvinna som står och Jo, det tyvärr gör det faktiskt det. Ja, en och annan. Alltså, nu ska jag säga, och det här är, nu drar jag inte alla mödrar över en kam, men jag blir ändå väldigt förvånad. Jag fick gå, min dotter, hon låg upp och ner och bak och fram, och dessutom så trodde hon att hon växte för dåligt. Fast det visade sig att det gjorde hon inte, men jag gjorde ett ultraljud så här på mödravårdscentral, och då fick jag åka in akut till Södersjukhusets specialistmödravård som finns här. Mm-hmm. De mammorna som kommer dit, det är något som är oftast fel då. På barnet? På barnet, ja. Och på mamman också, kan man väl säga, eftersom jag var där. Nej, men det som förvånade mig var att det var en ganska stor grupp mammor som gick ut och rökte med sina stora magar när man var där för att någonting var fel. Alltså, förstår du vad jag menar? Specialistmödravården på Södersjukhuset, det får man inte utan anledning, om man säger. Det är inte så att man får välja om man vill gå där eller inte, utan det är ju något som den vanliga mödravården har slagit larm om man säger. Mm-hmm. Och det förvånar mig något alldeles väldigt att det var så många, för det blir ju extra risker med att man röker under graviditet. Det är ju konstaterat. Och det är ju jättefarligt att snusa. Men just precis, vart jag ville komma. Ja, vad tycker du om det här med förbudet? Det glömde jag fråga. Jo, jag ska återkomma till det. Jag bara tycker, eller jag förstår i alla fall, att det här med att man inte röker under graviditet eller under amning, det har i alla fall till stora delar slagit igenom i alla fall. Ja, övergripande, ja, så är det väl så att det är få, men just där var det många, och det förvånar mig väldigt på just det stället. Jo, men vi släpper det. Ja, vi gör det. Så menar jag att vi kan ju kalla det för skrämselpropagandan då. Det är alltså inte bra för vare sig dig eller ditt foster som du bär inom dig, bra att du röker eller snusar. Det är en form av skrämselpropaganda. Den har då slagit igenom, den har fungerat. Men när det gäller den andra grenen av skrämselpropagandan, du som röker, du vet väl att du dör i förtid och du kan drabbas av lungcancer och KOL och allt vad det är. Den verkar inte ha slagit igenom på samma sätt. Och då är det frågan, ska vi ha ett förbud eller ska vi inte ha ett förbud? Jag ställer mig helt i det ledet. Det är klart att vi ska ha ett förbud. Och det här förbudet funkar ju väldigt bra, till exempel när det gäller alkohol. Funkar det här förbudet bra? Där är det förbjudet att servera alkohol till unga. Det är förbjudet att sälja alkohol till unga, och det fungerar. Även om det finns folk som langar, och ungar, och dumma föräldrar och märkliga föräldrar som köper ut åt sina barn. Men i stora drag så fungerar i alla fall det här förbudet, och det är ingen som tycker det är konstigt heller. Nej, det är ju faktiskt så. Men jag är väldigt tveksam ändå till det här tobaksförbudet när jag tänker efter. Alltså jag gillar inte förmynderi, och jag vill nog välja själv egentligen nu om jag vill ha en snus i käften eller inte. Ja, jag måste, men förnuftsmässigt förstår jag liksom vinsterna med det, men vad fasen. Ja, men jag tycker nog att det här överförmynderiet då, som vi pratar om, kan vara ganska bra bitvis om det gäller liv och död, som till exempel i tobakshänseende. I trafiken är det ju ingen som ifrågasätter det. Nej, det är sant. Där kör vi ju på höger sida. Vi måste koppla in den riktiga expertisen, Gert. Vi får ta det efter pausen, eller hur? Och ja, jag har dessutom faktiskt en ganska effektiv, hoppas jag, idé om hur vi ska lösa det här och hur vi ska få folk att röka mycket mindre. Och hur många, många fler ska bli av med sitt beroende. Ja, men du ringer också in och talar om vad du tycker. Ska vi ta bort tobak helt och hållet? Ska vi sätta ett förbud på det, ungefär som knark? Det är ju ett totalt förbud på det. Ja, det är många som ringer, och du gör detsamma. 0200 11 12 13. Ska vi förbjuda tobaken i alla dess former? Förbud på den alltså. Följa Norges och Finlands exempel. Vad tycker du? 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Finnarna har förbjudit all tobaksförsäljning efter 2040. Norrmännen pratar om att göra samma sak. Vad tycker du, Kim? Nej, men jag tycker det känns som att vi borde få bestämma det själva ändå. Jag förstår att man tänker så utifrån ett folkhälsoperspektiv och kanske nationalekonomiskt perspektiv också, för det kostar väldigt mycket, alla de här sjukdomarna som tobaken då för med sig. Men jag säger nej till det. Jag vill välja själv när jag ska sluta snusa, om jag måste välja. Och det måste jag ju här lite grann. Du, om du har ett litet barn, du har ju själv ett litet barn, en liten dotter. Den lilla dottern, hon vet ju naturligtvis ingenting om det här med tobaksrökning och snus när hon föds. Nej. Nu har hon sett sin mamma snusa och sin pappa snusa. Och sina, det är bara jag. Sin mamma snusa och kompisar runt omkring som röker. Nej, det ska jag tala om. Vet du vad? Jag hade en kompis uppe i somras. Åsa gick ut och rökte på balkongen. Och Eddie sitter innanför och tittar ut där. Men vad är det? Vad gör hon? Alltså hon har aldrig sett en människa röka. Nej, men hon, vad jag menar är att hon kommer att se människor. Ja, hon kommer att se det. Ja. Men låt oss då säga att hon inte hade sett vare sig någon röka eller snusa. Då hade hon ju inte haft något begär efter det. Nej, det jag vet. Jag är en dålig förebild. Nej, alltså, ja, men det är att vara en dålig förebild och nyttja tobak framför sina barn. Ja, det men jag bara säger att visst, ja och det, välja själv. Hon får inte välja själv. Det är du som väljer åt henne. Usch, vad hemskt. Då ska vi se här, mina damer och herrar. Med oss på tråden har vi alltså... Är det då Daniel? Hejsan. God morgon på er. God morgon. Ja, vad tycker du om det här nu då? Nej, jag tycker absolut inte man ska förbjuda det. Nej. Jag är ingen rökare själv, men jag röker när jag fiskar och jag tycker om att röka cigarrer ibland. Du röker när du fiskar? Ja, jag brukar röka pipa då, för att hålla myggen borta. Jaha, okej. Okay. Jag trodde du ville vara den här fiskargubben, du vet. Som röker pipa. Nej, jag har alltid haft en pipa i köpet, sen jag fyllde 18 i alla fall. Okej, när du fiskar. Ja, du håller myggen borta. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Men jag tycker man kraftigt ska reglera det. Jag tycker att det är så olagligt att röka på gator, alltså på offentliga platser. Vad man gör hemma ska inte spela någon roll. Eller om man går till en cigarrlounge eller något sånt där, så tycker jag man ska få göra det. Men det kan du ha rätt i, för jag tycker det är, för snusning är också skadligt, men det drabbar ju ingen annan på det sättet, förutom att folk slänger sina snusdoser eller snuspåsar och sånt på rätt in på gatan. Men just det där, jag kan tycka det är så jävla äckligt, man går förbi någon som bollmar rätt i nyllet, eller man står och väntar på bussen och folk står och röker i kuren och sånt. Det får man gärna ta bort för min del alltså. Ja, jag håller med dig där, jag tycker det luktar fruktansvärt äckligt, men jag tycker ändå att det fyller en funktion för vissa människor. Det är en njutning för vissa. Och det är bra för andra. Det är väldigt effektivt mot myggen. Men det är inte nyttigt. Det är ju världens farligaste produkt egentligen. Det är det som dödar mest människor. Mm. Men ska vi börja förbjuda det som är farligt, då får vi förbjuda ohälsa också. Då får vi sätta alla som är överviktiga på tvångsträna. För det är nämligen nummer 2 på listan. Mm. Då får vi förbjuda all skräp. Du, jag har ett litet förslag om hur vi ska komma till rätta med det här lite grann. Jag ska be att få återkomma till det. Men tack så mycket för din synpunkt. Inget nyttjande utav tobaksrelaterade produkter alltså på gator och torg. Ja, snuset spelar ingen roll. Vad fan, det sitter ju under läppen. Och det är inte bevisat att det är lika farligt som... Ja, då, det är det visst. Nej, det är det faktiskt inte. Ja, skitsamma Daniel. Men i vilket fall som helst. Jag tycker nog lite grann som du i alla fall till att börja med. Tack så mycket. Tack själv. Hej, hej. Hej. Matti, hur är det i Finland? Jo, jag vet inte. Kan du repetera? Sa du att finnarna har förbjudit cigaretter? Nej, det har jag inte Nej, gjort. För fan. Finnarna... Förebilden, det är norrmännen som nu vill norrmännen vill göra ett totalförbud för cigaretter och tobak överhuvudtaget från 2040. Och förebilden för de tuffa tagen mot tobak är Finland, som redan har sagt att det ska vara ett totalförbud och ett rökfritt land 2040. Finnarna har i alla fall tagit första steget, det vet jag, för att jag var där före jul någon gång. Och jag skulle köpa cigaretter på en bensinstation. Då fanns det inte ett paket cigaretter som jag såg. Och då frågade jag, har ni slutat sälja cigaretter? Nej, men vi får inte exponera. Det får inte finnas syrliga cigaretter, varken cigaretter eller reklam någonstans. Jaha, så de har det liksom bakom disk typ? Ja, under disken. Det var som att de skulle sälja något smuggelgods eller något sånt. De fick de plocka fram utan att ta... alltså jag måste säga vad jag vill ha. Vilket märke och så vidare. Ja. Men det innebär att om de inte har reklam heller så då vänder det sig ju inte... Det blir ju liksom ingen exponering för nyrekrytering mot ungdomar och sånt. Det kan ju vara bra förstås. Det är väl syftet. Men jag tror att det är första steget. Att... Ja, det har du nog rätt i, Matti. Ta bort skiten. Du, tack så mycket för samtalet. Hej. Ja, det fanns mer att säga, men okej. Hej. Ja, det där är ju det är på den där affären, jag vet inte hur det är generellt i Finland, men där Matti hade varit alltså på den där affären, så hade man tagit bort det. Och när jag tänker på det, jag har ju en sån här 7-Eleven butik i mitt, där jag bor. Ja, precis. Och när man kommer fram till kassan så tittar man ju upp på kassören och på kassan där, bakom kassören, en meter bakom kassören. Där är hela sortimentet utav cigaretter exponerat i färgglada färger. Och det är klart att då kan man väl säga att det är ganska nära till hands ändå. Ja, visst är det så. Och det där är, man får inte göra reklam, och så måste man skriva att cigaretter är farligt på paketen och så vidare, rökare dör i förtid och allt vad det är. Och i Australien fick vi höra före jul att där så skulle man, fick inte paketen skilja sig från varandra. De skulle se likadana ut, alla cigarettpaket. Och så skulle det vara bilder på människor med som hade olika former av strupcancer och allt vad det var. Så att visst, en skrämselpropaganda. Men nu till mitt förslag, Kim. Jag föreslår så här. Eftersom det är bevisat att rökare går en för tidig död till mötes, ofta påstås det i alla fall, Det är stora kostnader förenat med att rökare blir sjuka. Det är dyra sjukhusvistelser. Det är dyra, det är ofta cancer som följer med. Det är det är dyrt att hålla de här cancerpatienterna dels vid liv och dels med operationer och så vidare och så vidare. Det är dyrt. Det är dyrt, ja. Och det är ett produktionsbortfall och så vidare. Okej, det kostar en jävla massa pengar. Vad ska man då göra för att få folk att sluta röka? För det är det man vill, att folk ska sluta röka. Ja, det är ju det som är målet. Och ju färre rökare vi har som så att säga går omkring på stan och röker, ju färre reklampelare för cigaretter finns det ju där ute i verkligheten. Mm. Alltså, förslaget är som följer. Ge varje person som slutar röka, låt oss säga, du får 25 000, 50 000, vad man nu kommer fram till, kronor. Om du som en bonus. Om du slutar att röka. Okej, jag slutar att röka, jag får mina 50 000 kronor, fast inte direkt kanske. Nej, det går ju inte. Utan jag måste gå, låt oss säga, i ett års tid på regelbundna kontroller. Och var helt nikotinfri. Och var helt nikotinfri. Ja, inte då, hjälpmedel utan helt. Då får jag min bonuspeng, 50 000 kanske, 100 000. Det är i sammanhanget billiga pengar. Mm. Ja, det är en idé. Vi får se vad folk tycker om den. Du ringer in 0200 11 12 13. Ja, ska vi ha ett bonussystem för de som slutar röka, ja, alltså? Men jag har en sak till vi måste prata om sen efter pausen. Vad gör vi med alla som kommer börja tröstäta? Vi får ett nytt hälsoproblem. Vi tar det sen. Ur askan i elden. Ja, alltså. Lite så. Ja, lite så. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. I Finland har man förbjudit tobaksrökning eller nyttjande av tobak efter 2040. Norrmännen vill hänga på trenden. Hur ska vi göra i Sverige? Och ett förslag här från studion är att du ger rökare som slutar att röka en bonus. Men vi måste ju definiera, vad är en rökare? Vad säger Bosse? Vad säger du? Vad är en rökare? Är det mig du frågar nu? Ja. Ja, det vet ju inte jag, men jag tror vi har två problem och jag har ett förslag. Det första problemet är, vad är en rökare? Det andra problemet är att det är många som kanske börjar röka nu. För då kan man ju sluta röka, eller hur? Mm. Ja, för att få ihop semesterresan. Ja, men det kan ju vara många icke-rökare som bara ljuger och säger att de har rökt. Ja, vi får ett problem i alla fall. Ja, det har jag inte tänkt på. Ja, jag har ett annat förslag. Okay. Vi tar alla de här kostnaderna du pratar om, Gert. Ja. Och fördelar vi ut dem på alla cigarettpaket. Då betalar man om man vill dö. Ja, det vill säga pay now, go later. Ja, att ett paket kostar 1984 kronor till exempel. Då röker ju färre. Ja, då blir det ju samtidigt så blir det ju, då öppnar ju det upp för en otroligt svart marknad. Det har vi med alla droger. Ja, så är det ju. Det har vi. Ja, det är inte lätt. Nej, det är en svår och komplicerad fråga. Sig, så har man röven bak. Redan nu, så det där du pratar om att man kan ha det, de har det under disken, det har vi ju i hela Stockholm redan. Smuggelcigaretter under disken. Ja, det har vi också fått konstatera. Du kan ju komplettera med flaska whisky också om du vill när du är i tobaksaffären. Ja, det kanske man kan. Det vet jag inte, jag har inte försökt, men det är mycket möjligt. Och de här, vi har ju hört talas om de här så kallade vodkabilarna och såna där saker, att det är väldigt lätt att få tag på sprit och sådär. Det är fan med lättare för ungdomar att få tag på sprit än det är för människor som du och jag får tag på sprit. För vi måste ju gå till bolaget, till vodkabil, bara ringa så kommer ju han till porten och levererar. Är det frågan om 12-åring som du känner? Ja, så är det också. Ja. Hörru, jag lämnar det till er. Det fixar ni, va? Ja, vi ska försöka göra vårt bästa, hörru du. Tack ska du ha. Över det här. Tack så mycket för det. Jag tänker bryta in här snabbt, Gert. Det får du göra också. Och säga att jag har tagit fram en liten publikation från 2009. Det finns ingen senare än så vad jag kan hitta. Nej. Från Socialstyrelsen, där man gör en sammanfattning av svenska människors tobaksvanor i Sverige. Ja. Då står det så här, och jag läser innantill. I Sverige röker fortfarande knappt 1 miljon personer varje dag. Det var tionde personer. Ja, trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18% bland kvinnor och 14% bland män. Mm. På 1960-talet rökte omkring varannan man och var fjärde kvinna. Ja. Sedan början av 90-talet har rökningen varit vanligare bland kvinnor än bland män. Ja, uppenbarligen. Allt färre röker när de är gravida, men fortfarande röker 6% av de blivande mammorna. Ja, det var det du var inne på. Ja, det är faktiskt mycket, tycker jag. Ja, 6%, ja, jag vet inte om det är mycket i sammanhanget. Men i vilket fall som helst så är det alltså var tionde svensk ungefär röker. Och ökningen, det har varit en generell minskning, men en ökning bland kvinnor. Ja, vi pratar om förslaget här, alltså att du ska få en bonus. Om du slutar att röka så ska du få, om du har varit rökfri ett år och kan bevisa det genom att ha gått på regelbundna tester, så ska du alltså få 50 000 till exempel kronor. Vad tycker då Göran om det här förslaget? Hallå? Med att man skulle få en bonus? Ja. Fullständigt vansinnigt. Hur lång tid ska man efteråt ha betalnings... Att man ska betala tillbaks då? Nej, du ska inte betala tillbaks. Varför ska du betala tillbaks? Förslaget till Hjärtlag var att om man slutar röka så får man liksom en samhällsbonus på 50 000 för att man liksom sparar pengar åt sjukvården, så kan man väl säga. Mm. Och sen när du har fått bonusen, då kan du börja röka igen. Ja, det är ju det som är svårt. Ja, det är det jag menar med återbetalning. Mm. Ja, ja, men vänta ett tag nu. Ja, det finns ju två steg där. Å ena sidan har du alltså då varit rökfri i ett, dokumenterat rökfri i ett år. Du får de här pengarna, den här bonusen, samhällsbonusen. Sannolikheten då att du ska börja röka är väl ganska liten, va? Är den inte det egentligen? För det är ju någonting som du vill bli av med. Det är ju det här rökandet. Jo, men jag är ju rökare, va? Mm. Och jag har slutat väldigt många gånger. Mm. Mm. Så att man kan hålla. Men har du hållit upp över ett år då? Nej, det är väl gränsfall och så vidare. Men, nej, men vad jag är inne på, det är det här med, om vi tar alkohol. Ja. De skadorna som de orsakar indirekt och direkt genom misshandel och olika saker. Ja. Så är ju också. Så varför, när man ändå gång ska förbjuda att ta råd ifrån Finland och Norge, vilket vi aldrig har gjort förut här i livet. Men nu helt plötsligt ska vi lyssna på vad de gör. Ja, ja. Ja. Varför inte införa spritförbud, va? Sen kan vi ju lära oss lite av USA, hur det gick då. Ja, men vi hade ju motbok här i Sverige fram till mitten på 50-talet. Och varför slutar vi med det då? Det funkar inte riktigt. Det orsakar bara större problem och brottslighet. Och... Ja, du hade ju mycket hembränning och så vidare. Ja. Och sen hänvisade du, sa så här att det hänvisar till alkohol, va? Det är faktiskt så att man får inte sälja cigaretter till ungdomar. Nej. Så det är redan... Förbudet. Ja, det finns redan förbud. Ja. Så att, nej, jag tycker principen ska vara, om vi nu ska införa någon form av lagar och förbud, så ska vi ta bort någonting gammalt förbud. För det finns alldeles för mycket såna hänvisningar och förbud. Okej, vad ska vi byta då? Nej, jag tror inte. Det här, alltså både när det gäller alkohol och när det gäller rökning, så har det funnits i tusentals år. Och det är ungefär lika omöjligt som förbjuda prostitution. Ja, okej. Okay. Det var inte så positiv här, Göran. Men bra, tack i alla fall för din synpunkt. Ja då, jag tar gärna emot 50. Jag lovar tack. Att sluta inom ett år. Ja, ja, bra. Tack snälla. Hej. Hej, hej. Ja, då ska vi se vad våran vän Edvard. Tjena. Nu är det du. Ja. Vad tycker du om det här? Du, att vi... Vi är hjärtsvärd här. Vi tycker kanske att det vore en bra idé om man tycker vi det egentligen? Ja, jag tycker det. Ja, jag tror att det är svårt att kontrollera. Det är väl det som vi... Att man skulle få en bonus om man slutar röka. Samhället skulle betala ut en slant. Vad tycker du? Ja, det är ju alltid bra med det som ni kommer upp med. För att grejen är ju det här att tar man och tittar på lungorna hos folk. Mm. Jag menar, om du röker, det blir ju skador hela tiden alltså. Och då kan man ju se om personen har rökt egentligen från det datum när man går och säger att okej, nu ska jag börja. Och så får de stämpla och se liksom, jaha, så här ser lungorna ut. Ja. De kan inte bli sämre under den tiden när personen slutar egentligen. Nej, det kan de inte bli. Nej, utan de måste däremot bli sämre då om personen röker. Och så jo, men å andra sidan personen... så kan du kan ju på ett lättare sätt än kolla lungorna, så kan du bara genom ett litet stick i fingret kolla det här naturligtvis. Absolut, och sen jag menar liksom för sprit och sådana människor, de använder väl, vad fan heter det, de syr väl in någon sån där tablett, eller vad är det då? Eller är det de käkar? Jag vet inte vilket de gör. Ja, du kan göra både och. Ett antabus menar du? Ja, just det. Så heter det. Ja, nu syr man inte in, men i vilket fall, ja. Okej. Okay. Jag kan inte, jag är ingen läkare. Nej. Men grejen är, min mamma till exempel, vi under 70-talet, vi undrade, varför röker inte du? De andra röker, sa vi åt våran mamma. Mm. Alla rökte ju på den tiden. Ja, precis. Det var ju reklam på tv och Marabou och hela det här kittet. Och hon tog oss ungarna, jag har två äldre syrror, tog oss runt matbordet och sa, jag var 5 år då. Mm-hmm. Jag kommer ihåg den dagen till och med än idag. Aldrig rökt sen dess. Och hon tvingade oss. Här, blossa. Jag tog ett bloss och såg grön ut i nylle, 5 år gammal. Ja. Aldrig rökt, aldrig snusat i hela mitt liv. Hon tvingade oss till det. Hon sa att om du tycker att mamma ska göra det här, prova själv hur det känns. Jag hade tårar i ögonen, att mamma rök aldrig i ditt liv. Ja, det var ju ett... Jag vet inte om det är smart, men... Nej, det funkar. Det var annorlunda i alla fall. Hur gick det för dina syskon då? Inte, varken eller. Jag okay. Eller dem. Okay. Aldrig rök. Ja, det var ett bra förslag. Ett så gott som något. Tack så mycket. Tack själv. Hej då. Hej, det bra. Ja, okej. Okay. Det är bara att lägga en liten snus under läppen på Eddie, så på din dotter, 3 år gammal. Ja, nej, jag tror inte det. Så kanske hon blir av med sitt... Längtan efter snus, nej det har hon ingen. Okej, okay, lyssna på Hjärtsvärd på 1,9. Det betyder radio att vi är alldeles strax tillbaka. Vi ska nämligen ha nyheter här. Vi ska fortsätta att prata om det här med... Är det bra att förbjuda tobak helt och hållet? Du ringer 0211 1213. Via 1,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Kommer en bonus på, låt oss säga, 50 000 kronor att få folk att få inbitna rökare att sluta att röka? Ja, det var den frågan vi lite grann ställde oss här. Jag tänker så här, Gert. Jag tänker, ja, det gör det. En period, men frågan är hur långvarigt det är. Therese, vad tror du? Nej, jag tror inte att det kommer funka särskilt bra. Alltså, för att, i alla fall inte om man är gravid, då tänker jag lite att... Om man får veta att man får en bonus, eller först om man får veta att man är gravid och man väljer att inte sluta röka. Ja, då är det ju ingenting som får en att sluta röka, tänker jag. Ja, precis. Så tänker jag mer egentligen. Men sen om folk då får höra så, men du får 50 000 om du slutar röka nu när du är gravid. Och man skulle välja att sluta röka för pengarna. Då skulle det vara så jävla vidrigt. Alltså, jag måste bara säga det, för jag tycker det är så äckligt när man är gravid och rökar. Och jag tror inte att det är någon bra grej att införa bonusen och sluta röka. Och sen så vilka ska betala den bonusen då? Är det skattepengar som ska betala bonusen? Ja, det är skattepengar som ska betala den bonusen. Därför att det går rätt mycket skattepengar åt att behandla rökare senare i livet med lungcancer och de är tvungna att sluta jobba tidigare och sådana där saker. Därför att de lider av sviter efter rökning, va? Ja. Och det är betydligt mer kostsamt än de där eventuellt 50 000 kronorna. Ja, jo, det kan jag väl förstå. Men samtidigt så, Man väljer ju att röka själv. Liksom, det är ett eget val man gör. Och om alla skattebetalare ska behöva stå för det oavsett. Ja, men gör vi redan. Vi står redan för allt som har med tobak att göra vad det gäller sjukvård och sånt. Ja, nej, men det var väl mer att jag reagerade på det här med just, och jag hörde bara från att du nämnde graviditet och rökning. Ja, och men då kände jag bara så här, fy fan vad vidrigt. Ja, men du vet, man ska reagera, och du gjorde helt rätt som också ringde in, för det är alltid kul att höra en reaktion, eller hur, Gert? Ja, det är det. Och Therese, jag kan vad heter det, glädja dig med, eller göra dig än mer sorgsen. Det är 6% utav gravida kvinnor som fortsätter att röka. Vad hemskt. Alltså, jag måste bara säga att jag har sett så många gravida tjejer som röka. Och när jag var yngre, alltså för några år sedan, så var det en tjej som var gravid och så rökte hon. Så kunde inte jag vara tyst, att hon ska kanske inte lägga sig, men så frågade jag henne så här, varför röker du? Så jag vet inte att det skadar ditt barn. Mm. Då sa hon bara så här, ja, fast det är så många som har astma nu i alla fall. Så viftade hon bort det liksom. Men gud. Ja, och det var nog sån det värsta jag har. Men, ja, men däremot så kommer jag ihåg från det att när alltså där, nu pratar vi om för 40 år sedan ungefär då. Ja. Då när man på BB så hade de ju rök, fick man gå ut på balkongen och röka. Ja. På sjukhuset. Och då stod det då för de nyförlösta, glöm inte att knipa 20 gånger per cigarett. Ja. Jag vet när min mormor låg inne på sjukhus när hon hade lungcancer på grund av rökning, då låg hon på en speciell lungavdelning. De rökte nästan allihopa där. Och de fortsatte ju liksom, för det var... Det är ju hemskt. Ja, men då är det ju... Det var för sent att sluta liksom. Ja. Mm. Jag har själv varit rökare i 7 år. Och jag känner så här, jag fick barn för 3 månader sedan. Ja. Och jag känner lite så här, alltså, om man får veta att man är gravid, då handlar det liksom inte bara om en själv längre. Man måste ju tänka på det här lilla livet som är i magen. Ja, men det är klart. Om man så blev en och röker, då kan man ju gå undan om det är obehagligt. Men jag måste säga en sak. Jag började röka när jag var 9 år gammal. Oj, ja, det var jättetidigt. Jag rökte ju inte på heltid, men jag började tjuvröka och så. Jag bodde i ett sånt område, man gjorde det tidigt. Jag rökte hemma från det jag var 15. Och har rökt ända tills 2001 när jag var 25, då jag började snusa. Jag är en stor konsument när det gäller nikotin. Men i samma ögonblick som jag fick reda på att jag var gravid, jag glömmer det aldrig, jag var på Sofiahemmet och vi testade positivt. När jag gick ut genom de stora dörrarna där, då slängde jag snusdosen i papperskorgen. Jag var inte det minsta sugen, för det, liksom, det behovet slogs ut av att jag blev gravid. Kanske tog jag det mer på allvar för att vi fick försöka så länge, eller så var det bara så. Men i samma ögonblick som jag slutade amma Eddie, när jag kunde välja själv, när det bara handlade om min kropp, vad händer? Smäck, sa det, så började jag tjuvsnusa. Och nu sitter jag där igen. Alltså, det är verkligen sjukt. Men det går, om jag kan sluta med nikotin tvärt på en graviditet, då kan fan med vem som helst det. För ingen snusar så mycket som jag. Nej, så där känner jag med. Och det är så, alltså, många nog frågar så dröker de med gravida. För att, eller typ om man tar upp den debatten liksom, så blir folk alltid så himla upprörda. Bara, fast min barnmorska har sagt att jag borde röka istället för att jag inte vara stressad av cigaretten. Ja, men det har jag hört också folk säga. Så här att, ja, men min barnmorska säger att jag mår sämre som mamma om jag inte röker. För då mår bebisen blir mer stressad av att jag har abstinens än. Ja. Men det kan ju inte vara så i 9 månader. Nej, det låter skitkonstigt. Jag har en kompis som jobbar på A Non-Smoking Generation. Hon sa det, hon bara, det där är bara rent skitsnack. Ja. Det är det liksom. Det är klart att det är. Och sen är det ju så med nikotinet. Det går ju ur kroppen ganska tidigt. 7 dagar tror jag det tar något. En sak vill jag bara säga till dig som lyssnar nu och faktiskt tänker fortsätta röka medan du är gravid. Om du tror att det som ditt barn och du blir mest stressad över under ert liv tillsammans är att du ska sluta röka, så kan jag lova att det kommer komma tillfällen i livet när du har blivit mamma sen där du kommer vara jävligt mycket mer stressad. Jag kan säga, jag har tävlat för 100 miljoner människor i Eurovision. Det borde stressat mig mer än när Eddie tappade nappen i baksätet och hon var 3 månader gammal. Men det, man har olika, det blir olika prioriteringar i livet kan man säga. Tack så mycket, tack Therese för samtal. Tack för ditt engagemang. Hej då. Hej. Jag var Therese det. Vi ska höra med Har vi Marco kvar? Hallå Marco. Hallå Gert. Där är du. God morgon. Hallå. Hallå. Du, det här är intressant. Ja, ja visst är det. Det är jätteintressant. Och jag röker inte. Alltså, man gjorde ju det när man var yngre. Ja, när man var frän så där. Vad var det som fick dig att sluta då? Nej, men det var äckligt. Någon annan slutade i vänskapskretsen och så blev det liksom mindre och mindre socialt liksom behov. Alltså oftast är det ju så att man väntar på en kompis, tar en cigarett. Man väntar på bussen, tar en cigarett. Man har mycket på jobbet, man tar en cigarett. Alltså det... Ja, men så fort man gör någonting, en ny grej. Man går ut genom dörren, man går in genom dörren. Man kommer fram, man kommer bort, allt det där. Man tar en cigarett. Det är vanlig grejer liksom, hela tiden. Ja. Men jag tar alltid en cigarett efter maten. Då går ju trigga hjärnan igång på det. Så, jag måste ta en cigarett. Ja, på riktigt. Det blir mycket vanor och lite begär. Men när jag rökte, och det är samma med snuset. Jag snusar ju för att jag är van, inte för att jag är sugen. Men jag kan berätta en sak, och jag tror att det var Göran som ringde in nu som sa att han var ju barn på 70-talet, och då så hade de, han och hans två systrar var det väl, frågat mamma, varför röker inte du? Då hade mamman tagit dem och så sagt så här, jo men varsågod, nu ska jag berätta för er varför inte jag röker. Så hade hon låtit barnen tända varsin cigarett. 5 år gamla. Ingen rökte i den syskonskaran. De hade blivit av med det där. Och jag tror nämligen att jag kan berätta att när jag gjorde lumpen, då skulle man ju då tävla i det mesta. Och då skulle vi tävla i vem som kunde lägga i mest snus. Det här var ju lössnus på den tiden. Det fanns ju inte påsar. Då la jag i hela överkäken från liksom oxeltänderna eller vad det nu heter, runt om och likadant där nere. Det gick in en halv dosa liksom. Fan vad äckligt. Sen spydde jag som en jävla katt. Ja, för konstigt. Ja, visst var det. Sen dess har jag inte snusat. Sen dess har jag inte snusat. Nej. Men du röker ju, Gert. Men det kan ju också vara att man är förståndigare när man blir vuxen och inser att varför ska jag börja snusa om man ändå röker så. Ja. Alltså en del har ju den spärren att nej, jag behöver inte. Men det var underbart. Jag har haft jättemycket vänner som har liksom tagit droger. Det är ju tragiskt, men så är det. Jag har ju aldrig tagit det bara för att jag har känt varför ska jag göra det. Alltså, ja, men du har ett rikt liv i alla fall. Vad för att? Du har kanske ett rikt liv i alla fall. Ja, precis. Men det jag tänkte på det här med det var egentligen därför jag skulle ringa in. Det var ju, då måste vi ju egentligen betala pengar till liksom de som har fetma och alkohol. Ja, för nytillkomna lyssnare som det heter så diskuterar vi utifrån eventuellt ett norskt förslag här och ett finskt förslag som ligger att tobaken ska helt och hållet vara borta 2040. Och då så föreslog vi från studion här, lite halvhjärtat i alla fall, att det skulle betalas ut en bonus om du kunde visa upp som inbiten rökare att du inte hade rökt på 1 år, så skulle du få en samhällsbonus på 50 000 kronor. Ja, jag tycker så här, det borde vara den där egna viljan att på något sätt överleva och må bra. Den verkar ju helt ha försvunnit. Ja, men den försvann med socialdemokratin på 40-talet. Ja, okej, det kan jag skriva under på. Förlåt Kim. Jag tar den ena och slår den andra, men snart. Nej, det var på 40-talet, det var på 60-talet. Det här med blanka paket och förbud liksom 2040. Och sen tycker jag att borde man ju hårdra det ännu mer, då borde man ju få börja betala vården själv efter 2040. Är det så jävla dumt? Nu är det faktiskt så att folk kan få lungcancer och cancer lite runt omkring utan att för den skull ha rökt ett enda blås, det ska vi veta också. Ja, nej, men det är inte cancervården de ska vi betala själva, regelrätt. Alltså, inte rakt av. Men det går ju rätt snabbt att påvisa att personen i fråga har rökt. Ja, det gör det ju. Ja, det gör det ju, absolut. Visst är det så. Du, Marco? Ja? Tack så mycket för ditt samtal. Ja, tack själv. Alltid trevligt. Ja, tack. Vi hörs. Tack så mycket. Vi har kommit fram till att klockan har blivit 7:15 nämligen. Och Martina står och trampar här inne i studion och vill leverera en liten nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det betyder Radio 1D. Vi har med oss på telefonen här alldeles strax också, hoppas jag, Rickard. Men det får bli om en liten stund, Rickard. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hejsan svejsan säger jag, Gert Fylking. Och hejsan svejsan säger jag, Kim Kjernfalt. Just precis, du lyssnar på Hjärtsvärd. Vi pratar om tobak. Då blev vi en pilsnerfilm nu plötsligt. Ja, ja. Ja, men hela världen är en pilsnerfilm. Ja, ja. Vi pratar tobakens skadlighet här faktiskt. Finnarna har enligt uppgift förbjudit, kommer att förbjuda all tobak efter både rök och snus och så vidare. Efter 2040, norrmännen är inne på samma spår. Vi här i studion är inne på ett spår, lite halvhjärtat i alla fall har det visat sig. Kim och jag är inte helt överens där. Men att man, om man slutar att röka, är rökfri, låt oss säga ett år, så får man en bonus. En bonus som betalas ut. Vi ska se, vad säger du, Rickard? Hejsan, hejsan. Ja. Hej, hej. Hey. Flaggorna vajar och kungen vinkar. Ja, ja, visst är det härligt. Mm. Ja. Alltså, jag säger nog, jag vet inte. Jag slutade röka för många år sedan och höll upp i typ 7 eller 8 år. Sen var jag jättesmart och började röka igen. Men grattis. Ja, kanon. Jag känner mig jättestolt över det faktiskt. Ja, jag förstår det. Men så att det där med bonus, alltså det är säkert jättebra, men det är säkert jättekass. Ja, antagligen är det väl så. Det är bra morot för folk att sluta en period i alla fall. Ja, men det, jag tror det blir många som tar 50 000 och börjar röka sen. Alltså det kan bli nog väldigt mycket, så det är nog mycket bortkastade pengar där faktiskt. Det tror jag. Ja, men du vänta, Rickard. Mm. Häng kvar Rickard. Vi ska nämligen koppla in Samir. Ja, hejsan Kim och Gert. Hej. Du, Rickard här. Ja. Han är inne. Rickard, du är kvar va? Ja, för fan. Ja, för Rickard han menar på det att man fortsätter. Man får sina 50 000 eller vad det nu är. Och sen börjar man att röka igen. Och så har man fått sin resa till Thailand liksom. Ja, jag kan säga så här att det finns till exempel att om efter ett år så kanske man får den där 50 000 bonus. Jag tror det är väldigt lång väg där. Jag tror man skulle fortsätta under tiden. Men om man gör så här. Att när man väl har bestämt sig och så går man ta blodprov så ser man värden med nikotin. Och sen varje månad så får du 2000. Och det innebär ju liksom att 50 000 så har du nått inom 2 års tid. Och då betyder det att du sparar in till dig själv 15 till 2000 kronor i månaden. Plus att du får den här bonusen 2000. Det betyder 4 000 mer i din kassa. Och det är någonting så här, när du väl tar bort någonting så vill du ju tillföra någonting. Ja, men då kan du unna och lägga någonting på dig själv. Mm. Kanske gå på restaurang, lite mer mat till barnen och lite kläder och extra. Mm. Och det tror jag på. Vad tror du, Rickard? Ja, det där lät ju rätt, faktiskt. Det där lät ju rätt. Okay. Det lät ju smart, faktiskt. Det måste jag ju säga. Ja, men vi har bara smarta lyssnare här i Hjärtsvärd. Ja, där var det någon som hade tänkt till ordentligt, faktiskt. Ja. Det tycker jag verkligen. Alltså det kan ju, absolut, det lät ju som en riktigt bra idé, det tycker jag, faktiskt. Men samtidigt, och sen argumentet med att vi rökare kostar så mycket pengar, sjukvården, det köper jag inte riktigt heller. Det är klart att det är jättedyrt, men så mycket som skatt som jag betalar på cigaretter och snus så känns det som att jag har betalt in de pengarna. Fast frågan är om vi gör det ändå, vi som är nikotinister, för när det väl drar iväg och det går åt skogen för oss, då kostar det så in i helvete med pengar. Ja, men det per är dag, liksom. Helvete mycket pengar på paket cigaretter också som är skatt. Så att... ja, det där skulle jag vilja veta. Vem vet det? Kan man inte ringa någon? Nu har jag inget förslag på... Vilket är frågan, Kim? Jo, frågan är så här. Jag skulle vilja veta ifall man som rökare finansierar sin egen sjukvård med hjälp av skatterna då. För att jag inbillar mig... eller jag vill veta om det är så eller inte. Jag tror nog inte att du finansierar alltihop, det tror jag inte, men du är ju nog en rätt bra bit på väg. Ja, det är ju en grundbult som heter duga, men jag bara undrar om det är så att det liksom kvittar sig själv, det kan ju vara så också. Ja, det är ju inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Det finns ju säkert någon jävel som kan sätta sig och räkna på det, det är säkert. Ja, någon som kan det där, vi efterlyser någon eller som kan... Eller ett förslag på vart man ska vända sig någonstans. Jag kan ge ett litet förslag här. Är det Samir? Ja. Ja, Samir. Ja, jag kan ge ett förslag för att det visar att det funkar hos oss. Jag, som ni vet så jobbar jag med ungdomar och äldre ungdomar och kriminalitet och jag får ju dem att sluta att knarka. Mm. Så att knarket är ju ännu mer, ännu starkare än vanliga cigaretter. Så att vad gör jag för att få dem att sluta? Det är liksom, ta bort knarket så måste vi tillföra dem någonting annat. Och det är liksom, det kan vara klättring, det kan vara dykning, det kan vara andra intressanta saker och få in dem på de här vägarna. Ja, livsfarliga grejer alltså. Klättra utan säkerhetslina och sånt där. Ja, det blir jobbigt, men man har säkerhetslina såklart. Du, Samir min vän. Vi går inte in i den diskussionen nu. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då, Samir. Tack, hej. Nu ska vi se här. Vart kan man vända sig då? Rickard. Ja. Tack så mycket för ditt samtal. Ja, tack själva. Tack, hej. Hej. Vad sa du nu, Kim? Förlåt. Jag skulle vilja veta, alltså, för det är en fan med mig, antingen är det en väldigt vad ska man säga, en riktig så här, fördom att man kan, att man finansierat, jag som röker, jag har betalt så mycket skatt så att jag har betalt för hela min lungcancer liksom, behandling och allt och det. Jag bara undrar, är det så om man, jag säger som jag då, om man börjar röka när man är 20 och så blir man sjuk i lungcancer som när mormor, när hon var 65 var mormor. Ja, men vi säger att du röker, man röker i 40 år. Röker i 40 år och så utgår vi ifrån att paketet kostar 50 kronor och så säger vi att skatt... Ja, nu ja, men det är ju liksom... Jo, men vi säger att hälften är skatt alltså. Vi kan ju bara utgå ifrån dagens pengavärde. Då säger vi att 25 kronor är skatt, säger vi då. Mm. Ja, men då får vi sätta oss och räkna, Kim, på det helt enkelt här i studion. Vi får sätta upp. Men du som vet det här, hur mycket skatt betalar du på cigaretter och räcker det du betalar i skatt till den behandling som krävs om du får lungcancer? Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13, så ska vi ta och diskutera den saken. Jag tror nämligen inte att det räcker. Vad tror du, Kim? Mm. Va? Du kan inte bara säga mm. Nej, alltså så här är det. Du måste om prata lite ja, mer. Jag vet. Jag satt och räknade lite grann. Okay. Om vi säger så här nu, det är ju liksom taget i luften, för så här mycket pengar är det ju inte. För att, säg att vi betalar 25 kronor skatt per paket. Mm. Och att vi har gjort så i 50 år. Ja. Säger vi. Ja. Eller vad fan tänkte du? Jo, i 50 år. Så att man röker i 50 år. Ja. Man börjar när man är 15 och så dör, eller så blir man sjuk i 65. Mm. Ja, då tog jag 25 kronor i skatt per dag. Att man tar ett paket en dag, 365 dagar, det är ett år. Mm. Då får jag fram 9 125 kronor. Ja, 10 000 säger vi. Jämna nej, men det behövs inte. Det behövs inte här, för att nu har jag det framför mig. Mm. Ja, och sen så tar jag det gången 50 då för att få fram. Om du skulle betala 25 spänn i skatt varje dag. Ja, det blir 450 000 kronor. Ja, drygt blir det. Mm. Och då så tänker jag så här, 450 000... En halv miljon alltså. Ja, en halv miljon. Och det är ju inte alls en halv miljon som man har betalt i 50 år. För det fattar ju var och en att paket kostar ju inte så för 25 eller för 50 år sedan. Jag tror att de pengarna försvinner ganska snabbt med cellgifter, med vårdkostnader, med liksom... terapi, med medicineringar och allt. Du, det är många som ringer här, Kim. Vi ska ta emot samtal också. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Hur mycket kostar det att röka? Hur mycket kostar en cancerpatient som har rökt samhället? Och har den betalt sina kostnader genom skatten på cigaretter och tobak? Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Lyssna på Hjärtsvärd. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja du, Kim, nu är klockan alldeles strax 8:55. Jag sitter och googlar runt för att försöka få reda på vad en lungcancerpatient kostar. Vi pratar om tobaksrelaterade sjukdomar och huruvida en rökare betalar sin egen sjukvård med tanke på all skatt som ligger på cigaretterna. Och vi har Mikael med oss på tråden här. Han hade lite synpunkter, eller han tror sig ha kunskap i det där ämnet. Hallå, trevligt, Mikael. Varsågod. Halloj, jag har inte kunskaper kanske, men jag läste en artikel i någon av tidningarna och klippte ut den till min före detta flickvän som alltid klagade att det var så dyrt. Och där, i den artikeln stod det att rökarna betalar 2% av vad det kostar samhället. 2%. Och jag tror att den var från Socialstyrelsen som hade räknat ut det där, men jag är inte riktigt säker på det. Nej, det låter ju väldigt spännande att komma... Det kostar samhället, rökarna, med all cancervård och allt sånt. Jag ser framför mig, har jag en liten uppgift från Cancerfonden. Den är på intet sätt riktigt det vi pratar om, men man gör PET-röntgen, en specialröntgenmaskin då för att kolla och upptäcka tumörer i kroppen om man har blivit drabbad av cancer, eller man undersöker. Jag vet att mormor gjorde flera sådana undersökningar, och varje gång så kostar en sån undersökning mellan 15 och 20 000 kronor. Mm. Och om vi då räknar på att man betalar 25 spänn i skatt per dag i 50 år och kommer upp i 450 000, så äter ju nästan 100 000 upp bara där. Mm. Ja, men du, tack så mycket för det, Mikael. Tack, tack. Det var en intressant uppgift. Vi ska höra vad Bertil säger i sammanhanget. Känner du Bertil? Ja, ni glömmer en faktor i hela sammanhanget, och det är det att rökare dör oftast av hjärtinfarkt. Mm-hmm. Du tänker att de dör i förtid och så sätt blir billigare i slutändan? Just precis. Alltså kort vårdtid, och dessutom kan man räkna med mellan en halv och en miljon i minskade pensionsutbetalningar. Så du har räknat på hela grejen alltså? Ja, räknar man på allting. Nu kan vi säga så här att nu propagerar jag inte för att folk ska röka. Jag har själv rökt tills för 11-12 år sedan. Okej. Och i och för sig fick jag göra en mindre lungoperation då, och har KOL för närvarande. Men redan då så hade jag långt mer än de flesta hade jag jobbat i, om man räknar i antal timmar, va? Mm. Jag är fortfarande, har jag inte uppnått pensionsåldern, va? Min äldre bror, han dog snabbt, hjärtinfarkt. Var det nikotinrelaterat, tror du? Ja, det var nikotin. Han hade kärlkramp och dog snabbt, va? Så att det var en dag vårdtid, tyvärr då bara 49 år gammal. Mm. Men räknar man på det, så är det klart att samhället gör enorma vinster på rökarna. Ja, men om man ser det, det är ju ganska hårt sätt att se det på. Alltså Kim räknade ju ut här att med dagens penningvärde ungefär, att en rökare drar in en halv miljon genom att köpa cigaretter till exempel, va? Ja. Och det kanske stämmer, ge och ta lite grann. Och du... Och sen så kostar det naturligtvis att behandla cancer. Men du påstår här att många av rökarna, de dör inte i cancerrelaterade sjukdomar, utan de dör härsan tvärsan rakt på bara av infarkter och annat. Ja, infarkter är ungefär dubbelt så vanliga som lungcancer. Okej, och det, ja, infarkten går ju fort i regel. Ja, den går oftast fort, va? Och sen så, då behöver du inte betala ut några skattesubventionerade pensioner heller. Nej, och sen kan man ju fråga sig, vad kostar äldrevården per dag? Och hur länge ligger folk inom äldrevården? Ja, alltså jag kan tycka det är skillnad på självförvållade sjukdomar och att man blir äldre och gammal. Jo, visserligen. Men jag säger så här, att om räknar man på ekvationen för rökare kontra icke-rökare, så ska man ju inte tro att... då måste man ju räkna med alla faktorer, och då menar jag på att rökarna är i regel, så att säga, mer lönsamma för samhället. Ja, du har säkert rätt i det, Bertil, för att jag läste om det där i tidningen, att den dyraste medborgaren som vi har idag, det är en hemmafru som har levt som hemmafru under hela sitt liv, och sedan nu som 100-åring sitter fortfarande, alltså, och belastar åldringsvården, och har gjort det sedan 75 år, sedan hon var 75 år, det vill säga i 25 års tid ungefär. Så länge ligger man väl inte inom äldrevården. Om jag tittar... Nej, men du sitter på ålderdomshem först. Ja, men om jag tittar på min morbror som blev nästan 95, så var ju han hemma till han var 92-93 år, va? Mm. Och sen bodde han på ett hem som han under pensionstiden faktiskt hade gjort en massa med frivilliga arbeten för. Mm-hmm. Och han var alltså pigg och rask när han var i 85-årsåldern. Körde bil och var upp och fiskade i Norrland och så vidare, va. Så han var hur frisk som helst, va. Så att, ja, men det var din morbror det. Men det finns, jag säger ju inte det, ja. Att det finns ju en massa andra människor som tyvärr så att säga kostar samhället, som har varit hur pigga och friska, ja, som helst, och som kostar samhället hur mycket pengar som helst tack vare att de är friska. Ja, jo då. Men så att säga, av de som blir riktigt gamla, frågan är, ligger de fler år inom äldrevården eller ligger de färre år? Du kan ju ta den här killen som de, eller gubben får man väl säga, som de tog körkortet när han blev påkörd när han var 105 år gammal. Ja, nu blev han inte påkörd. Han var nämligen aktiv själv i den där olyckan. Det var på Hornstull, jag minns det väl. Nej, det var inte Hornstull, det var Klara Strandsleden. Kanske det var, ja. Ja. Jo, det var senare. Ja, det hände en motsvarande. Jag minns det väl, säger du. Jo, men det är säkert jag minns det väl. För det här var betydligt tidigare än Klara Strandsleden. Det var en kille på Hornstull. 103 eller 102 var han. Ja, men den på Klara Strandsleden var 105 år. Och han var förtvivlad eftersom han spelade tennis en gång i veckan. Och det kunde han ju inte göra när de tog honom ifrån honom körkortet. Nej, det är klart. Stackan. Fast samtidigt, ja, alltså du, hur... Ja, ja, tack, ja, så mycket, diskussion, tack så mycket Bertil för ditt samtal. Ja, tackar. Hej, hej. Hej. Då trycker vi på här. Hej. Hallå, ja. Ja, hallå. Vem har vi där? Ni har Georg här. Hej. Hej, hej på dig, Georg. Jag ringer angående den här som ni pratade om, skatter och vad det kostar. Ja. Och jag kan detta för att jag har ett företag som producerar snus och säljer cigaretter över hela Sverige. Okej. Det är så här att skatten är nästan 80% på varenda produkt som man köper. Så ni kan räkna själva hur mycket varje paket eller snusdosa kostar och hur mycket man betalar skatt och moms på detta. Du säger att det är 80% på varje... Ja. Men då tänker jag, de 80%, de går väl inte rakt in i hälsovården liksom? Ja, det kan jag inte säga. Men... Nej, det gör de att de är ju inte öronmärkta. Nej. På det viset. De går ju in i den stora skattakistan, naturligtvis. Ja. Men 80% alltså? Nästan 80%. Fast det vi behöver veta också, det är ju faktiskt vad det kostar, vad en sjuk människa... Jag räknar så här. Varje cigarett kostar 1,48 öre i skatt. Det är bara rena tobaksskatten. Så om ett paket det är 20... Ja, men det förstår jag. Men jag undrar, så här, vi måste ju ha det att jämföra med någonting. Och vi har inget att jämföra med vad det kostar med en riktigt sjuk människa. Det var det jag menade. Det kan jag inte säga. Nej, inte jag heller. Och det får vi efterlysa nu. Jack, ja, när vi efterlyser det. Tack så mycket för ditt samtal. Tack, hej. Hej, hej. Ja, vi efterlyser alltså någon som kan hjälpa oss med hela den här ekvationen. Vi vet nu att cigaretterna beskattas, eller tobaksrelaterade produkter beskattas med inklusive moms, så är det uppemot nästan 80% utav det du betalar till butiken, det är alltså skatt. Men hur mycket kostar då en cancer av tobak relaterad cancersjuk patient, hur mycket kostar den samhället? Kim räknade ut här att det kostade ungefär, att staten fick in ungefär med nuvarande Men då har vi räknat högt. Nej, men det har vi ju inte gjort. Vi har ju inte gjort det eftersom vi utgick ifrån 50%. Jo, men ändå, jag tror ändå... Ja, en halv miljon betalar du om du är ivrig rökare under ett helt liv som du röker 50 år. Har du betalat motsvarande då en halv miljon i skatt ungefär. Men hur mycket kostar du som patient, cancerpatient med lungcancer? Till exempel, vi tar en lungcancerpatient, vad kostar du? Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Vi vill gärna ha reda på det här. 1,9 Radio 1. Hur mycket kostar det egentligen? Hur mycket kostar en cancerpatient? samhället. Och är det ett bra sätt det här att rökarna får betala sina egna omkostnader? Eller ska vi rent av göra så att vi ska låta de som slutar att röka få en liten bonus? Med oss på tråden har vi, ska vi se, och dig. Hallå? Hallå? Hallå? Ja? Ja, är det mig du pratar med nu? Nu pratar jag med dig och dig. Ja, bra. Jag kan bara säga en sak. Jag har rökt sedan jag var 14 år. Slutade röka när jag var 28 år. Okej. Okay. Och sen dess, det var 2007 var det. Du har varit rökfri 5 år då? Ja, eller du kan säga december 2006. Alltså snart, det kommer bli 6 år till december i år. Ja, just det. Grattis! Det tack. Sen dess har jag inte tagit ett bloss. Inte alltså när jag drack. Ingenting. Ja, det är bra. Du är ett föredöme. Ja, och jag tycker så här. När jag var rökare, om jag hade miljoner, jag kunde ha betalat för att röka en cigg. När det var lite, ja. Om jag satt på planet till exempel. Ja, jag förstår. Ja. Så jag tycker den här med det där förslaget. Ja. Jag tycker den suger alltså. Ja, du, det suger. Det kanske är bättre och roligare att suga på en liten cigg. Faktiskt, du kan ha rätt i det. Du, tack så mycket för samtalet. Då ska vi se. Med oss på tråden har vi... Tjena, Raffe. Ja, tjena. God morgon. Jo. Nej, men du var ute efter siffran och jag tror att det rör sig om miljoner. Jag har ingen siffra där. Nej, men vad fan, vi vill ju ha exakta... Ja, eller det kanske inte går att få exakta siffror, men... Vi skulle vilja ha åtminstone någon siffra. Kim och få googla det på landstinget va? Du, om du hör något som faller dött ner till marken så är det jag som googlar ihjäl. Men jag letar som bara den här faktiskt. Jag tror att men det är så här också. Gungor och karuseller var det som slog mig. Alltså, om man nu ska plocka bort alla de här miljonerna som landstinget får för att vårda cancerpatienter. Då måste man liksom ta ut det på något annat ställe. Jag känner liksom som att... men det landstingspolitiker och politiker har väl en liksom en de har ju liksom ett egen intresse av att liksom hålla på något sätt det där. Ja, vi ska inte ta den diskussionen idag riktigt. Det ska vi inte göra, men den tangerar ju faktiskt det vi pratar om just nu. Ja. När det gäller landstinget och sjukvården så saknas det ju uppenbarligen inte pengar med tanke på att man har lagt 56 miljarder kronor på det här nya universitetssjukhuset vid Karolinska. Ja, precis. Och det menar det läkarna ska ju ha sina bonusar och så där också va. Så det kommer väl också ifrån det finns många liksom särintressen där. Som ja, men vad fan får läkarna bonus på? Är det att de klarar folk eller att det avlider folk? Det har jag inte fattat riktigt än. Jag tror att de får för att de... Ja, både och alltså. Alltså genomströmningen av antalet patienter, det genererar väl en viss antal kronor. Du, Raffe! Ja. Tack så mycket för samtalet. Vi har några andra personer som eventuellt kan berätta för oss. God morgon! Ja, hallå. Hallå. God morgon. Hej. Har du några siffror? Hallå. Hallå, ja. Ja, ja, jag vet. Hallå. Hallå. Ja, god morgon. Det är Lennart. Hej. Jaha, Lennart. Är det Wikipedia Lennart? God morgon. Ja, det är väl en viss överdrift i det. Ja, ni vill ha... Man kan aldrig få fram några exakta siffror. För att i... Totaliteten utav all skattemedel, vad det kostar dit och hit, det beror på att en del människor har alkoholproblem, en del röker för mycket, en del äter för mycket, en del motionerar för mycket så att de får förslitningsskador. Ja, en del snackar för mycket skit. Vad kostar fan inte samhället det då? Och vi kan vara stolta här i Sverige nu för att cigarettrökningen har ju sjunkit betydligt. Om du jämför med Grekland i andra länder, Italien, Spanien, så röker ju svenska folket väldigt lite. Ja, det gör vi. I numerären räknat. Mm. Jag vet ju, det var en läkare som skrev i tidningen för några år sedan om att folk alltså rent utav det här med motionsidrott och så vidare, det kostade oerhörda summor på grund utav exempelvis knäskador, ledskador, ut i armbågsskador och så vidare. Ja, ja, visst. Och fallolyckor alltså i cykel och så vidare. Så att, jag menar, varför röker människan? Varför dricker människan? Jo, det är ju bara så att människan är en existentiell varelse. En del sysslar med det, andra sysslar med så. Mm. Så att det där kan vi nog inte hålla på räkna på för mycket, för att då snurrar vi till allting, va? Så billigaste är väl kanske den då som sitter hemma, tar sig ett järn och tar sig en cigg och bara sitter hemma lugnt och stilla i soffan. Ja, jag menar... Men då tycker jag, då ska jag berätta om min morfar. Han låter ju ändå som en kanonperson ur ett samhällsperspektiv. För min morfar, han tog en stadig whisky varje kväll för att blodet skulle rinna lättare. Och så rökte han, vilket i hans värld, det ena tog ut det andra. Ja, det är ju så. Ja, han hade lungproblem. Han var jättesjuk och tålde inga, för att han hade rengjort såna här cisterner på insidan på Munkedals pappersbruket. Ja. Han smälldog när han var 60 år gammal. Knall och fall bara. Han kostade ju inte folk en krona, men jag vet inte fan om det liksom är bättre, Gert. Nej, men han låter som urtypen på den du sa precis. Lennart, tack så mycket för ditt samtal. Ja. Hej, hej. Jo, men det finns en annan sak där som vi faktiskt inte har räknat med, Kim. Mm. Och det är, vi kan inte bara räkna krassa pengar, kronor och ören. Så här mycket bidrar du med och så här mycket gör du av med och så här mycket kostar du. Och så här slarvig har det varit och därför så kostar det så här mycket. Men det finns en annan aspekt på det här också. Som vi i vårt västerländska samhälle i allra högsta grad, tycker jag. Vi lever enligt den normen och vi kämpar enligt de liksom förutsättningar lite grann. Vi vill inte att våra föräldrar eller våra nära och kära ska dö. Vi vill att de ska leva. Och vi, saknaden och sorgen har också ett slags pris. Absolut. På vårt mående. Och på vår, alltså om man börjar helt plötsligt räkna in sådana saker. Att om du står mitt uppe i livet, du är 40, 43, 44, 45 år och sådär. Helt plötsligt, av olika skäl, så dör din mor eller far. Mm. Eller bägge. Ja, då kan du inte jobba. Alltså du går ner dig så väldigt. Så att du kanske inte kan jobba på en månad eller två. Eller tre. Det måste man ju också räkna in. Plus hur du mår. Den sorgen som det här gör att du upplever. Mm. Alltså det är otroligt mångfacetterat det här problemet. Från början idag så pratade vi om det här med att Norge vill följa i Finlands spår, fotspår. Därför att Finland ska ha, de har som mål att de ska totalförbjuda, det ska vara liksom utrotat med tobak i Finland år 2040. Och nu kollar Norge på samma möjligheter. Så grundfrågan idag som detta har minnat ut i var ju, tycker du att vi ska förbjuda tobak helt och hållet i Sverige? Jag är lite kluven och du är för, Gert. Vi måste bara säga hur vi startade här. För det låter lite nördigt nu när vi sitter och räknar kronor och öron. Sen så gled vi in på vem det nu var som sa det. Men någon sa i alla fall att en rökare betalar sin egen sjukvård med tanke på att man betalar så mycket skatt. Det ifrågasatte jag å det grövsta. För jag kände att det är en vanlig grej man hör. Men jag har hittills, och det har vi inte gjort, faktiskt fått svart på vitt av någon som... Vi kan tro ha liksom hela kunskapen om det, eller hur? Vi vet fortfarande inte riktigt det. Så att om du vet någonting så kan du passa på nu i pausen och ringa in på 0200 11 12 13. Vi ska alldeles strax ha nyheter och då har vi alltid i världen att ta emot samtal. För det här måste vi luska vidare. Vi måste få skaka fram någon expert på något vänster, Gert, eller hur? Ja, Anders Borg, antingen ringer du eller också får någon annan ringa. Hur står det till? Går rökare plus minus noll? Eller hur är det? Vad kostar det att hålla samhället och samhällsmedborgarna med cigaretter å ena sidan och sjukdomarna förenat med detta å andra sidan? Och jag ska bara säga snabbt att jag är jätteglad för alla länkar som kommer in via vår Facebook-sida Gerts värld. Fortsätt gärna och tipsa om ställen där jag kan läsa vidare om detta. Det är jättekul att ni hjälper till. Och så ringer du 0200 11 12 13. Vi ska ha nyheter här i Gerts värld. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, hallå Magnus. Hallå, god morgon. God morgon. Ja, här pratar vi om sjukvård och vi pratar om cigarettrökning, bland annat. Ja, och jo, och grundfrågan var det första om man var för eller emot, om man tyckte ett förbud var bra. Jag kan ju säga att jag är absolut för ett förbud mot rökning. Bara rökning eller rökning och snusning? Rökning ska jag säga spontant. Snusning, det känns som att för första så drabbar det bara den som toppar dig själv i truten. Och sen, jag vet inte hur, vad skadligt nikotin är, om det finns några positiva bieffekter, det har jag ingen koll på. Men det jag tänkte på främst, det var det som Lennart var lite inne på här nyss, och det var det här med idrottsskador och fallskador och hela den biten. Och någonstans, och det, man måste göra en skillnad där på bruk och missbruk. Och tittar du på en idrottsskada, det är ändå det är ett resultat av en sund verksamhet. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är lite skillnad på. Och det gäller ju även alkohol för en del. Det finns ju dokumenterade positiva egenskaper av ett brukande av måttligt brukande av alkohol. Däremot en cigarett, den är ju skadlig från första blåset. Det finns ju ingenting som är positivt med att röka. Om man kanske inte ser till malaria myggstim då och hålla borta dem. Men annars är det ingenting för att dra med att röka. Nej. Det här är en stor skillnad jämfört med allt. Jag kan inte komma på någonting som är så enbart negativt som rökning. Ja, men ja, det är klart att visst allting kostar, och Lennart var inne på, som du säger Mikael, att det kostar pengar även med skador som är relaterade till någonting som människan gör som är i och för sig är positivt. Va? Men rökning är negativt. Jag kan berätta i sammanhanget att det är inte bara rökare som råkar illa ut, utan min hustru, när hon fick sitt första barn, så jobbade hon som servitris, och då kom frågan på BB då, har du varit storrökare? Nej, hur så? Jag vill se på din moderkaka här att det ser ut som det är storrökare. Då hade hon inte rökt under hela graviditeten, men väl jobbat. Men varit i sådana lokaler, fy fasen. Väl jobbat i restaurang då på den tiden när man fick röka. Så att hon var så att säga, i förhållande till rent medicinskt, så var hon storrökare. Ja, men det är lite det jag är inne på också. Det drabbar ju andra, och det gör ju ändå inte snuset. Nej, men om man pratar utifrån ett samhälls, liksom, hälsoperspektiv, så tror jag ju att snuset, även om man inte kan dokumentera skador på det sättet, så är det ju faktiskt så att pulsen höjs så att man får högre blodtryck och sånt där. Och ligger man i riskzonen redan innan, så kan det vara det som gör att man mår bra mycket sämre, tror jag. Jag snusar själv nämligen, och jag tror inte att jag inbillar mig i alla fall inte att tobak i någon, alltså i snusform är totalt giftfritt så tillvida. Nej, själv har ingen aning. Jag varken röker eller snusar. Nej, jag var glad för det. Var glad. Jag verkar rätt dyrt om inte annat. Ja, det är ju det också. Farligt och dyrt, jävla dålig kombination. Å andra sidan så finns det faktiskt någonting annat också som vi inte ska vara helt och hållet främmande för, att och som vi också varit inne på lite grann, att det finns, folk är så stressade och folk lever så ibarmliga liv idag på många håll och kanter, så kanske till och med det här att man tar en cigarett för att trösta sig, en sup för att trösta sig eller en påse chips för att trösta sig i sitt elände, kanske är också, det finns en anledning till varför vi blir missbrukare, så att säga. Och det är likadant med narkotikan i mångt och mycket. Jo, men så kan det vara. Men jag brukade käka lunch på någon så här lunchhake till Spånga när jag jobbade i byggsvängen. Ja. De hade någon, det var ju skattehuset där då, i Spånga. Och de hade någon slags devis eller slogan uppe på, de hade någon kvällsöppet också med på krognotan, eller krogmenyn, där det stod någonting i stil med att jag är hellre ett föredöme i måttfull njutning än jag är det i överkonsumtion eller totalförbud. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Mm. Men det var ändå, det var kärnfullt, och det är lite grann det handlar om. Ja, det är väl lite så. Just rökning är ju direkt negativt på en gång. Ja, det går inte att ta bort. Nej, och sen så kan jag säga så, det som man var inne på det med skatt, att det skulle vara så att cigarettrökare då betalar sin egen vård via skattsedeln. Då menar jag på att jag ser inte skattekonto som mina skatter går in på som något som har bankkonto jag kan plocka ut. Jag kan inte disponera det själv, utan det är någon slags, det är som en försäkring lite grann. De som behöver ska få plocka ut, och de som inte behöver, ja, de får ju då... Ja, grattis! Ja, de har fått bidra liksom, och de är ändå vinstlotter någonstans. Ja. Så att jag pratar så mycket straffskatt på mitt röka så att jag har rätt att bli sjuk om jag vill. Det känns inte, det verkar inte heller hålla riktigt. Nej, för börjar man prata på det sättet, då kan man ju också börja prata om de som inte har barn till exempel. Ska de betala för skolor och ska de betala för dagis och såna där saker? Ja, det blir väldigt petigt. Ja, och ska de betala för barnbidrag och sånt, de som inte har barn? Och har jag ett barn så ska jag väl inte betala och så vidare. Och så man vidare. Kan ju vända på det också. Om, nu börjar jag snurra här, men om man kan få barn själv, ska man då betala för de som inte kan få barn? Och, ja. Ja, det är en jäkla cirkus. Ja, det är nog lika bra att Anders Borg får hålla i den där grejen, tror jag. Ja, han kanske ringer in och berättar utan det ligger till också. Ja, det skulle vara intressant faktiskt. Anders Borg, telefonlinjen är öppen. Du kan numret, men vi säger det ändå 0200 11 12 13. Tack så mycket för ditt samtal, Magnus. Tack ska ni ha. Hej, hej. Nu ska vi se. Kan vara Anders Borg. Hallå, Anders. Hallå? Nej, det var inte, nej, det var inte det. Hej. Jag trodde det var Anders Borg. Hej, hur var namnet? Jag heter Inga-Lill. Hej Inga-Lill, hej. Välkommen. Hej på er, vad trevligt det är att höra era röster. Får jag säga först. Jag hörde att du talade om din fru. Ja. Att hon, det här med moderkakan och allt. Passiv rökning. Ja, passiv rökning. Du, då vill jag säga, jag har aldrig rökt. Nej. Men du, vet du vad? Nej. Där vi har ju bott i villor och så där förut. Och då hade man ju inga sådana problem så att säga. Nej. Men du, nu hyr vi på Lidingö. Jaha. Och du, vet du att vi får gå upp och vädra på nätterna? För det luktar rök. Nej, alltså. Är det någon fläkt som inte fungerar ordentligt? Ja, man vad äckligt. Ja, det är så äckligt. Och vi får det i halsen och vi får gå med huvudvärk. Vi håller på att bli tokiga. Men det måste ni kunna klaga på, för det så ja, får det inte vara. Det, kära vän. Vi har gjort det. Men och de har skickat ut lappar. Och då säger de det att ja, vi kan ju inte neka folk att om de röker. Nej, det kan inte. Men vi vill inte ha in det i vår lägenhet. Annars så struntar vi ju i det. Ja, nej, men det där är lite intressant. Jag har en granne tvärs över på gatan där jag bor. Ja. Och varje kväll vid ungefär samma tid. Jag går ut med hunden och hon går ut och tar en cigarett. Ja. Hej, och så har vi börjat kommit och prata med varandra lite grann. Och då så frågar jag, men varför röker du inte hemma? Du har ju balkong och sådär. Nej, därför att ett, jag har barn och jag ska inte röka under fläkten, vilket många då gör. Ja. Och jag ska inte gå ut på balkongen och röka därför att ovanför mig så bor det människor som är allergiska. Jaha. Så hon går ut på gatan hon och ställer sig. Det är ju föredömligt tycker jag. Ja. Det är schysst mot andra. Ja. Då har man verkligen tagit det där med rökningen och ansvar för sin egen rökning att det inte ska drabba jag andra. Jag tycker det är äckligt om man har balkongdörren öppen och så känner man att folk röker och så ligger man i soffan och kollar på tv och så bara det osar in. Ja. Jag tycker det är rätt äckligt. Ja. Men man kan ju inte förbjuda folk att röka på balkongerna, vad jag vet i alla fall. Jo, på en del ställen. Men det är bostadsrättsföreningar som tar egna beslut då, antar jag. Ja, det är nog det, ser du. Men ändå, vi vill ju inte bli sjuka på grund av att vi, som sagt, får dra in denna rök i våra lungor. Ni ska veta att det är ingen vanlig rök, jag fattar inte. Det är så starkt. Mm-hmm. Det kanske är något annat än tobak bara. Ja, vi sa det på det här. Vi sa det. Vi känner er inte lite lugnare och mer avslappnande då? Nej, nu skojar jag faktiskt. Jag är inte för narkotika på något sätt. I huvudet. Ja, förlåt. Ja, det är inget. Ja, men visst, det där är obehagligt. Har ni identifierat varifrån den där röken kommer? Ja, man plötsligt så börjar telefonen ringa. Och ja, jag vill inte gå in på det. Gå inte in på det. Man sparkar på vår dörr. Och vi blir väldigt chockade. Ja, det kan jag förstå. Men det där borde ju faktiskt fastighetsägaren kunna... Ni ska ju kunna kräva, tycker jag, att ni bor i en rökfri lägenhet. Ja, det svarar på hälsovårdsnämnden. Mm. Ja, jag kan bara beklaga. Jag tycker synd om er, så ska man inte behöva ha det. Nej, och jag menar, det är ju ingen billig hyra. Så att jag menar att det är nästan 10 000. Jaså, ja du Ingegärd. Då så. Nej, jag heter Inga-Lill. Förlåt, Inga-Lill. Ursäkta mig. Ja. Ursäkta. Du får förlåta mig, Inga-Lill. Ja, Inga-Lill Meijer heter jag. Jaha. på Lidingö. 10 000 i hyra. Du, tack så hemskt mycket. Tack för ditt samtal. Tack så mycket för ditt samtal. Hej, hej. Ja, och här väntar vi alltså på att Anders Borg ska ringa in och meddela hur det står till med skatten på tobaken och hur mycket landstinget får i skattepengar. Kim och jag, vi famlar lite grann. Ja, vi vill veta, betalar en storökare sin egen sjukvård när personen i fråga då hypotetiskt sett blir sjuk vid 60 års ålder? Vi vill ha svar på det. Anders, vad säger du? Och du som tror dig kunna det här, du ringer också. Och sedan så skulle jag vilja att Lennart, att du ringer mig. Lennart Hjelm, att du ringer mig också. Det var en liten fråga som jag hade till dig där. 0211 12 13. 0211 12 13. Nya 1,9 Radio 1. Hjärtsvärd. 17 minuter över 9, 18 minuter över 9 ska jag säga är klockan. Vi pratar om rökning. Vi började i den ändan att Norge vill fimpa all tobak för gott 2040. De vill följa finnarnas exempel därvid lag. Finnarna kommer att efter 2040 inte tillåta att man röker eller att man snusar. Med oss på tråden har vi, hallå, Ulrika. Ja, jag är här. Där är du, här är jag, här är levande charader och Kim befinner sig också vid mikrofonen. Jajamän. Ja, hej Kim också. Hallå. Jo, jag tänker så här, jag måste säga att det är inte svårt att sluta röka egentligen. Jag var rökfri i 15 år, sen började jag igen, det var ju väldigt dumt. Ja, det var det. Men vad är det som gör att man, för det var som när jag slutade snusa och sen börjar man, vad är det som får en att göra, man är ju dum i huvudet. Ja, det är man ju faktiskt. Jag tror, det var för min del när jag började skriva ur mitt äktenskap och det var lite sådär, ja, det var lite att, ja, nu tänker jag röka lite här. Då började jag tjuvröka lite och sen så, nu har jag rökt i, ja, 12 år kanske. Men saken är den att när... Ja, du började alltså, du slutade röka, sen började du röka igen när det blev lite tjoffigt med äktenskapet, var det så? Ja, sådär, lite av och till. Man tröstar sig lite med något, kanske. Ja, precis. Men alltså min känsla är att motivationen att sluta röka är det som behövs. Man behöver egentligen inga nikotinpiller och plåster och sånt. Nej, det behöver man inte. Det blir ju liksom, man kan ju få lite craving så man blir lite irritabel och sådär. Men till syvende och sist så är det liksom, det sitter mellan öronen. Om man inte är motiverad att låta bli att röka, om man gör det för andras skull. Om man är gravid så tycker jag faktiskt man är skyldig att göra det. Men för barnets skull. Men alltså om man slutar röka för att någon tjatar om det. Precis som om någon säger, men ska du inte ta och gå ner i vikt lite. Det måste komma ifrån individen själv. Ja, jag visste det så. Tänker på vinsterna så är det verkligen värt det. För jag tycker det luktar bajs när andra röker fast jag röker själv. Men du, det är så här. Jag tror att du har helt rätt i det. Du måste vara helt övertygad om att du ska göra det själv. Sen kan ingen människa i världen eller omständighet i världen kan säga att nu ska du sluta röka. Däremot så vet vi ju att nikotinet, det går ju ur kroppen efter bara ett par dagar, 3-4 dagar, så har du ingen nikotin kvar i kroppen. Sen är det vanan, den här, att du efter frukost till eftermiddagskaffet, när du tar en öl, när du har ätit, när du går ut genom porten, när du stänger dörren till bilen, eller, ja, alla de där tillfällena va. Ja, men absolut, du har alldeles rätt i det. Och på något sätt så är vi lite, ja, vad ska man säga, det är som att vi rökar är lite offer när de slutar röka. När vi då låter bli, då ska vi ha liksom hjälpmedel för att klara av det. Men jag tror inte alls att det är så. Det där är bara, det där nej, är för ungefär... min del var det, jag sa precis det, eller för jag sa det för en stund sen, att när jag fick reda på att jag var gravid, då slängde jag snusdosen och vände mig inte om efter den under hela tiden, inklusive amningsperioden. Och sen så fort jag insåg att nu kan jag snusa om jag vill, ja, då börjar jag igen. Så fruktansvärt dumt. Nej, men det där med substituten, det är ungefär lika korkat som att säga åt en alkoholist att nej, hörru du, nu får du bara dricka Rosita. Ja. Alltså det blir så, ja, larvigt. Det är sant, det är samma skit. Det funkar liksom inte så. Tack så mycket för debatten, är intressant tycker jag. Ja, tack snälla du. Tack snälla Ulrika för att du var med och tillförde saker och ting till debatten. Hej! Hej! Hej, hej! Kim, ja. Vi har inte pratat så mycket snus, men det ska vi göra nu, förstår du. Jaha, trevligt. Hej Ann! Hej! Hej, god morgon! Kim och Öst. Hej! Det är så, hör nu vad jag säger. Ja, vi hör vad du säger. Någonting på halsen som irriterar. Mm-hmm. Ja, vi hör dig. Det här med snus, jag var glad att ni sa det. Därför att jag har varit med om 3 personer nu under en ganska kort period, 2 år. Som har dött tack vare snusen. Jag sa. På vilket sätt? Det är ju starka skäl varför inget land vill ha det. För att snuset är jättefarligt. Alltså det är 30-40 000 gifter i. Sammanlagt alltså? Ja, och det är ingenting som man går ut med. Men det tragiska nu det är alla de här kvinnorna då. Kvinnorna är mer känsliga när det är flest och sådana saker. Mm-hmm. Men jag menar, alla är, som snusar är drabbade. Men det är tack vare det här rökförbudet på restauranger och sådär. Ja. Som har gjort att det här snuset har kickat igång. I allt högre utsträckning, ja det har det. Ja. Och då, alltså jag, han låg för döden och jag hade hjälpt honom att byta hjärta 2 gånger. Och, men han skulle ha sitt jävla snus, den sista som dog. Och då sa jag så här, okej, jag ser du håller på liksom och försöker gömma. Och det, jag ser vad du gör, Jan. Mm. Ja, men du vet, jag tar inga lovar. Och så hittade jag snus. Jag bodde där och sa honom gärna att jag skulle skriva en debatt. Artikel om psykvården. Men nu var det så här att jag bodde där och jag vaktade hela tiden. Mm. Jag fick hjärtat igång och jag liksom skötte honom som en baby. Han var jätteförälskad men jag sa vi kan vara vänner och det var vi. Men saken är det att jag ordnade med hjärtbyten och den här kicka igång knapp när hjärtat stannar. Hallå? Ja. Den jäkla telefonen nu igen. Ja. Skit också. Du, Kim. Ja, vi pratade här om, och det började ju hela diskussionen. Förlåt, ibland så bryts samtalen här. Det kan vara antingen att någon ringer och inte har täckning eller också kan det vara någonting annat. Jag vet inte. Nej. Ja, ni vet det. Jo, hela diskussionen började som sagt med att Norge vill fimpa för gott. Och vi har lite diskussioner här faktiskt på vår Facebook-sida Hjärtsvärd. Ja. Jag skrev så här. Norge vill införa totalt tobaksförbud. Ska vi göra likadant i Sverige? Det är råder, och det är det som är roligt. Det är faktiskt delade meningar även här. Annette skriver absolut inte tycker det är upp till var och en. Tobias han skriver bara absolut punkt. Vissa tycker det är bra, vissa tycker det är dåligt. Daniel skriver så här. Finns det en efterfrågan så kommer det finnas en svart marknad. Kolla bara på narkotikan som flödar fritt i Sverige. Förbud har aldrig funkat, men reglering gör det, skriver han. Och sen har jag fått in då olika tips på sajter och sånt. Men vi vill fortfarande veta, jag vet inte om det är en skröna, jag tycker det börjar luta åt det hållet. Är det så att en tobaksnyttjare betalar sin egen sjukvård med tanke på hur mycket skatt som ligger på både snus och cigaretter? Ja, vi fick höra här att idag är skatten i runda slängar inklusive moms 80% på tobaksprodukter. Mm. Så har det naturligtvis inte varit i alla tider, men nu är det och med dagens spänningvärde och den skatten så räknade Kim ut för en stund sedan att har du rökt i 50 år så har du ungefär betalat i skatt 500 000. Mm. Det var så, ja, vi räknade. På rätt eller fel kan man sedan diskutera, men i alla fall betalar de pengarna det kostar för. Om jag röker har jag betalt 500 000. Hur mycket kostar då om jag skulle få lungcancer? Hur mycket skulle det då kosta mig? Eller samhället, rättare sagt. Den siffran vill vi ha fram. Ja, det vill vi hemskt gärna ha fram. Mm. Och du ringer som vanligt 0211 1213. Vi börjar dra oss upp emot 9:30 och det betyder att vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. Jag skulle också vilja att om du fortfarande lyssnar, Lennart Hjelm, att du ringer och telefonnumret är som vanligt 0211 1213. 0211 1213. Och sen när vi kommer tillbaka så blir det väl smartast i stan också, va? Det får vi inte missa, Gert. Nej, det får vi inte göra. Det ligger precis efter pausen och då ska vi se vem jag ska spöa idag. Det ska vi se. Det blir... Jag har också fått ett litet mejl om Fredrik Berings fråga om fotboll. Jag ska förklara varför den lyssnaren är upprörd över det om en liten stund. Ja, mycket att stå i här, Gert. Ja, tack. Telefonnumret är 0211 1213. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Kim Kjernfalk, ja. Och du, Kim? Ja. Nu har du suttit länge nog här, tycker jag. Och inte gjort ett skit. Och inte gjort ett skit. Jo då, du har du visst gjort det. Men det är inte det, utan vi har ju den här tävlingen Smartast i stan. Och sen hade du också en fråga på Facebook. Vad var det? Nej, men jag la ut en... Alltså, du menar... Det var något med Birgit. Ja, där. Men vi tar det efteråt sen. Ska se om jag reagerar likadant. Ja. Efter den här tävlingen så ska vi prata ut. Okej, klockan har blivit strax efter 9:30. Det är måndag och det är... Smartast i stan. Kim Kjernfalk. Ja. Du tävlar mot Charlie. All right. Vi har haft 2 oavgjorda, han och jag. Ja, kanske. Nej, det har vi, jag vet det. Okej. Okay. Så det är spännande. Du, första frågan. Skaffade Sovjet kärnvapen före USA? Ja. Nej. Nej, det trodde jag. Ja, det trodde Charlie också. Ja, men det var ju tur då. Då gills inte. Nej, jag trodde USA... faktiskt att Sovjet var först. Nej, de var först upp i rymden. Ja, men det vet jag ju. Med sina sputnikar. Gagarin. Juri Gagarin. Ja. Och den här hunden Laika som de skickade upp som de inte tog ner sen. Nej, men schysst. Kör nu. Okej. Okay. Är Grönland världens största ö? Ja, det är den faktiskt och tillhör Danmark innan du säger det. Ja, stämmer. Vann Ingmar Stenmark 86 världscuptävlingar under sin karriär? Jag säger ja på den. Gjorde du rätt i, Kim. Får Malmö sitt dricksvatten från Småland? Ja. Ja, det får de. Varför får de det? Är inte det konstigt? Sjön Bolmen. Ja, vet du att jag för mig att det var på 70-talet någon gång så ville tyskarna köpa Vättern. Och hämta dricksvatten därifrån. Det går bra nu. Då hade de dessutom betalt en bro över. Ja, se där ja. Mm. Om de bara fick det. Jaha, men det fick de inte. Nej, det var väl skönt. Det fick ni, säger vi. Du, nästa fråga. Slås det ungefär 2000 hole-in-one på svenska golfbanor varje år? Alltså... Ja, jag tror det gör det faktiskt. Det är sant, det gör det också. Registrerade sådana alltså. Nästa fråga, Kim. Är det bättre med en fågel i handen än 10 i skogen? Ja. Det håller rätt i. Finns det en karaktär, eller snarare fanns det en karaktär i såpan Tre Kronor som hette Klimax? Ja. Mm. Och det var han, jag tror det var han den mörka killen som jag inte kommer ihåg vad han heter, var det inte det? Hans-Åke Klimax Westberg hette han. Nej. Det var rätt i alla fall. Är Jens Assur en svensk pingisspelare? Nej. Det är han inte, han är fotograf. Mm. Röker fransmännen mest i Europa? Åh, vad svårt. Jag säger nej på den. Ja, du har alldeles rätt i, för det är grekerna. Mm. De gör inte många rätt, de stackars grekerna. Tycker prins Carl Philip om snabba bilar? Ja, det gör han. Mm, det gör han, har du rätt i. Förknippas Falun med färgen grön? Nej, färgen röd. Ja, nu finns det ju falurödfärg färg i lite olika kolorer faktiskt. Ja, men det kommer ju därifrån. Du, det var väldigt rätt bra utav dig det här. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rätt. Ja, det var väl roligt för mig. Ja, med tanke på att Charlie hade 7. Ja, då vann jag. Ja. Ordentligt. Det var roligt för mig. Då gör jag ett litet sån här stjärna på det här pappret. Det tycker jag du kan göra, så firar jag med en clementinklyfta här. Eller heter det... Kan vi reda ut det här bara snabbt, Gert? Ja. Mandarin, clementin eller satsumas. När säger man vad och vad är skillnaden? Det har med kärnor att göra. Och satsumas och det ena och det, eller det andra är samma sak, tror jag. Mm-hmm. Men jag vet i alla fall att citrusfruktens moder, det är pomelon. Men du, nu undrar jag, var det ingen fotbollsfråga med på det här pappret som du missade? Nej, det var inte det, men det har varit det. Vad gäller frågan? Vi fick nämligen ett meddelande på Facebook. Det var någon som undrade hur hans kvinnosyn, hur det låg till med Birings kvinnosyn, eftersom han bara pratade om herrfotboll. Hur löd frågan från början? Ja, så är Sveriges nationalarena för fotboll Råsunda stadion? Det var det ju förut, numera Friends Arena. Alltså, jaha, det var så det var, ja. Ja, det är det. Men för damfotboll så är det Ullevi. Ja, just det. Ja, men då så. Jag trodde det var någon fråga från idag, för den tävlingsgrejen har jag haft förut. Ja, det var ju häromdagen det. Ja, men, det är ju härligt med uppmärksamma lyssnare som slår ett slag för kvinnosynen i Sverige. Det gillar ju jag. Ja, och det där kan jag gärna gå in på ytterligare. Vet du varför? Igår så var det ju Vasaloppet. Ja. Och då var det, har de i Evertsberg ett spurtpris. Ja, det är väl konstigt. Då kostade det. Då vann den som spurtade bäst bland herrarna fram till Evertsberg fick 10 000. Ja. Den som spurtade bäst fram till, som kvinna fick 5 000 kronor. Ja. Hälften av, det är helt kass. Ja, men hur kan det komma sig? Och en annan sak, om vi ändå ska oja oss lite över Vasaloppet. Jaha. Om vi ska oja oss ett litet uns ur ett feministiskt perspektiv, om man nu vill gå den vägen. Okej. Okay. Mm. Varför är det så att kranskullan måste ha en idrottslig bakgrund och vara ogift? Hon ska ju inte gifta sig med personen som vinner. Hon ska slänga på honom en ful krans. Ja, hur är det med kranskullen då? Knullen? Gubben? Alltså, finns det en gubbe också som hänger på tjejerna? Gud, ja. Så heteronormativt. Ja. Om vi nu ska dra det ännu längre. Varför kan vi inte ha en transa som står med en kranstransa istället? Ja, du menar så? Ja. Så blev det liksom... Ja, men då blev det väldigt hennigt. Nej, men det blir inte hennigt då. För att kranstransan har ju då kvinnokläder. Eller, vad kallas det om det är en kvinna som... En drag king. En drag king. Ja. Alltså, vi skulle kunna hbtq-a upp där ordentligt på Vasaloppet. Att de inte anlitar oss nästan som... Men kan vi då inte ha som vi har i samhället i övrigt nu för tiden för idag? En kvinna i långbyxor med lite snygg skjorta bara. Skjortblus, knutblus. Och en kille i dräkt med lite snygga pumps. Nej, det ska vi inte ha, Kim. Uff. Vad hände med vår debatt nu? Nej, är det någon stackare som ringer som kan avbryta det oss? Det som är intressant här är ju att kranskullan ska vara ogift och med i en idrottsförening, var det så? Ja, idrottslig bakgrund. Jag menar, hur jobbigt kan det vara att springa de 20 metrarna och slänga på en krans? Ja, men det är väl inte det, utan hon måste ju väljas utifrån något. Det måste hon ju göra. Så alltså, hon måste ju komma, man måste ju hitta henne någonstans. Vi ska se om vi har någon som kan mer om det här än vad vi kan. God morgon! Hallå? Ja? God morgon! Hallå, ja? Hallå? Ja? God morgon! God morgon! Vi pratar lite Vasalopp här, hörru. Ja, det här var Micke i Täby. Hej, Micke! Tjena, Micke! Hallå. Jag tycker ni är för roliga. Först så på programmen så vurmar den svenska kulturen. Ni sitter och spyr på den. Vad sa vi? Vurmar för? Först vurmar för svensk kultur. Varför gör man Sverige så kulturfattigt och hej och hå och tradition och allt på det? Ja, det där missar ju jag då. Ja, och sen sitter ni och spyr på nu kranskulla. Men det är ju gammal kultur. Det är det som det är. Men däremot att jag blev förbannad också. 5000 spänn för en tjej. Så den prestationen var mindre än vad en kille tar och snurrar runt. Ja, visst är det konstigt. Ja, det är lite märkligt. Men det kan ha att göra med sponsorerna faktiskt. Därför att alla de här priserna och allting är ju sponsrat. Ja, men det kan mycket väl vara så med kassan då. Jag tror säkert att det har med det att göra. Men, ja. Men då ska naturligtvis man från Vasaloppsarrangörens sida säga... nej tack eller tack så mycket, men nu gör vi på det här sättet att ska det vara 10 000 där ska det vara 10 000 där eller 5 000 då på varje. Det ska inte skilja. Alltså, vad ger det för signaler till alla de som sitter och tittar, alla som får sina fördomar bekräftade, alla ungar som sitter och går, jaha, kärringarna är bara värda hälften så mycket. Alltså det är så märkligt, och så sa jag nu kärringarna skulle inte ha gjort det. Ja, nej, men det är kul. Min fru har gjort, kört två, gjorde en tjejklassiker, och sen åkte med två tjejvaser för hon blev så tänd på det där. Hon är från Tornedaling, så hon är vadå, hon blev tänd på det där? Har du tittat dig själv i spegeln på ett tag? Du, alltså, ja, det är i alla fall bättre. En stav är nog bättre tänd än någon annan ser ut just nu, för man riser. Men hur sa man i alla fall? Tillskott. Okay. Okay. Då medverkar då resten av familjen. Jag har ju då tre döttrar, så vi alla vi var kranskullor till henne, eller vad ska jag säga, så långa valla och korv och vad fan har små. Alltså ut med banan. Ja, efter banan, ja. Ja. Och det är så att den här tjejvasan går ju inte riktigt lika långt, utan tror att det står startar vid Oxberg. Jag kan ha rätt om det. Nej, den är 3 mil tror jag, om jag har rätt, ja, eller fel. Ja. Och det var faktiskt, det är feminismens tecken, de som är så totalt och liksom tycker att vi karar är skit. Åk upp till den veckan i Mora när tjejerna åker, det är så jävla kul. Därför att då är det verkligen, då är det kvinnan som är i centrum och vi resten är bihang. Mm. Och det fascinerande var det liksom det här, när man såg tjejer sitta på restaurangen dagen innan Vasaloppet, tog sina stänkar liksom och sa att det här är på kul, och sen har de blivit lite grann på örat och prata med alla snygga killar efter spåret. Det var så totalt, bara, är det sant? Har kommit till en annan planet, eller vad är det här? Du har helt rätt i att det är Oxberg de startar, och de kör 30 kilometer precis. Ja. Men, och sen då man har den här, och sen då mitt upp alltihop här, då får tjejerna 5000 spänn. Ja. Det är precis som det locket på. Mm. Ja, det är så vansinnigt, och det går inte att förklara bort med nej, att det är sponsorer, det gör faktiskt inte det. Nej, det tror inte heller. Och sen framförallt då när våra killar inte direkt har rosat marknaden. De slog till igår, eller under VM har de slagit till husat bra, men det är faktiskt Kalle och tjejerna som har varit nummer ett när det gäller skidåkning. Grabbarna har liksom stått i skambrån. Ja. Så det är väldigt, väldigt underligt av hur man kan ha såna här grejer. Micke, tack snälla du. Kör hårt. Hej då. Tack ska du ha. Det var Micke från Täby det. Hallå ja, där har vi. Ja, vi tar en liten paus här. När vi kommer tillbaka så tycker jag vi knyter ihop den i säcken. Ja, jag skulle... Så vi fick aldrig något vettigt svar. Nej. Där. Svaret som vi sökte, det var alltså, betalar en rökare sina egna kostnader i, när han eller hon blir sjuk i till exempel lungcancer? Det var frågan vi fick inte svar på den. Nej, vi fick inte svar. Däremot så svarar vi i telefonen, det gör vi alldeles strax, 0211 12 13. Du ringer till Hjärtsvärd. Kim och jag sitter här. Vi ska få in Eva i studion alldeles vad det lider. Vi har Hjärts lista här alldeles vad det lider. Trevligt. Och klockan har alldeles strax blivit 9:15 här på 101,9 Radio 1. 0211 12 13. 101,9 Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Hjärt Fylking heter jag. Hjärtsvärd. Kim Kjernfalk heter jag. Ja, Kim. Det verkade som att vi inte fick. Vi får sväva i ovisshet. Hur går det på vad heter det? På internetet? På vårt internet? Ja. Jo, men det går ganska bra. Det kommenteras lite grann om det här. Norge vill ju som sagt följa i Finlands fotspår och förbjuda tobak i alla dess former egentligen från och med 2040. Och vi diskuterar ju det här. Och Gerald skriver, klart att folk ska få leva sina liv som de vill, och det är ju skittrist att ha en massa regler för allt. Ja. Men till exempel, rökning skadar och dödar så många som inte röker. Så det är va? Vänta, vad sa du? Rökning skadar och dödar så många som inte röker, så det är ett extremt hälsoproblem. Okej, passiv rökning och så här. Just det. Och läs till exempel studion där de visar hur astma bland barn gått ner sedan det blev förbjudet att röka på pubbar i Storbritannien. Mm. Långt över 500 000 dör av passiv rökning varje år, och många av dem är barn. Man beräknar 35% av samtliga cancerfall orsakas av rökning, och sen har tyvärr epigenetiken visat att risken för lungcancer kan öka om man har rökat i tidigare släktled. Mm. Så tyckte han. Och där är vi nu helt enkelt. Där är vi nu. Vi det verkar inte längre. Som vi kommer så mycket längre med just den här diskussionen. Nej. Idag. Så vi släpper väl taget om den lite grann. Och går vidare. Fri aptit på, vad du säger? Med ny aptit på nästa just det, skit. Just det. Du, jag skulle vilja uppmärksamma en sak idag faktiskt. Jag tycker att det är lite tråkigt att vi det verkar som att vi i Sverige, där får ingenting växa upp i himlen på något sätt. Ingenting får bli större än någonting annat. Ingen person får vara märkvärdigare. Ingen person ska få utmärka sig. Ja, det skulle vara i sportsammanhang då. Det skulle vara Zlatan då i så fall kanske. Mm. Eller det kanske skulle vara på sin tid i Stenmark eller Björn Borg. Men i övrigt så är det ingenting. Jag skulle vilja bara slå ett litet slag för en kvinna som heter Elsa Brändström. Hon föddes, den 26 mars 1888. Hon var svenska. Hon föddes i Sankt Petersburg därför att hennes pappa jobbade som militärattaché där. Hon dog den 4 mars 1948 i Cambridge i USA. Hon var svensk lärare och krigssjuksköterska, känd som Sibiriens ängel. Väldigt få, tror jag, svenskar känner till det här överhuvudtaget. Mm. Vid utbrottet av första världskriget så tog sig Elsa Brändström en frivillig snabbutbildning till krigssjuksköterska i Sankt Petersburg. Hon hade då bland annat hand om utväxlingen av invalider och fick under denna tid namnet Sibiriens ängel. Från 1950, det vill säga under rasande första världskrig, hade hon även uppdrag från Svenska Röda Korset. Hon reste då med de tåg som transporterade tyska krigsfångar från Sibirien till Tyskland för utväxling då med svårt skadade ryska soldater. Hon gjorde betydande insatser för fångarna och kämpade med envis kraft emot all likgiltighet inför fångarnas öde. Och så där höll hon på, Elsa Brändström, och kämpade oförtrutet vidare. Hon blev sjuk, hon blev eländig, men hon gav liksom aldrig upp. Hennes hela gärning gick ut på att hjälpa människor som av, genom krig och olika umbäranden fick ett helvete. Mm. Det gjorde hon. Och kommer vi ihåg henne här i Sverige för det? Nej, den vi tycker har gjort sig något märkvärdigt namn här, det är hon, Florence Nightingale. Och visst, hon gjorde bra. Hon gjorde ju bra saker, ja, men vi borde ju lite grann bekräfta dem. Ja, men vad hon gjorde var, ska jag berätta vad hon gjorde? Nej, det behöver du inte. Jo, det går bra hon ändå. Verkade under Krimkriget. Under Krimkriget, och hon kom på det att om man höjde hygienen så klarade sig folk. Det var hennes. Och det var ju ingen dålig grej att komma på. Nej, det var ingen dålig grej att komma på, men det var ingenting jämfört med vad Elsa Brändström gjorde. Nej. Men det var väl tur att båda fanns. Vad jag ville säga var att vad blev det av denna Elsa Brändström? Jo, hon blev ihågkommen. Det finns gator som är uppkallade efter en staty i Wien. Hon var på frimärke och så vidare och så vidare. Ja. Men här i Sverige, nej, det var ingen vidare värst. Jag måste säga, vi är dåliga på det där. Vi är kassa på det där. Och det är lite tråkigt tycker jag. I avvaktan och inväntan på Eva Russ som kommer alldeles strax kring, så ska du få njuta faktiskt av. Men vad härligt. Hjärtslista. Ja, fem tankar efter helgen. På femte plats. Det var mycket sport och annat av hopp och skutt på tv i helgen. Mycket VM på skidor till exempel. Och efter hur många silvermedaljer som helst så blev det äntligen guld. Det verkar på något vis som det är Sverige mot Petter Northug i den disciplinen. Han är duktig, han Northug. Snart har han vunnit lika mycket som cyklisten Lance Armstrong. Inga jämförelser i övrigt hoppas jag. På fjärde plats, det var inomhus-EM i friidrott i Göteborg och det var massor av rekord och medaljer för de svenska. Skillnaden mellan förlusterna från förr och medaljerna nu tror jag är att de som tävlar har insett att kämpa lönar sig och att inte ge sig är nyckeln till framgång. Förmodligen en konsekvens av de i övrigt dåliga framtidsmöjligheterna i övrigt. Det är alltså upp till mig själv om jag ska lyckas. på tredje plats. Ojämlikheterna sitter djupt rotade, inte minst sagt i den numera rätt mossiga, har det visat sig i tävlingen Vasaloppet. Framme vid Evertsberg kunde de tävlande och vi som satt och tittade läsa spurtpris, herrar, 10 000 kronor, damer 5 000 kronor. Betyder det att herrarna spurtar då dubbelt så bra som damerna, eller är det bara som vanligt att de är värda hälften så mycket helt enkelt? På andra plats, vi var bortbjudna på fest i helgen gånger två, så på det hela taget så blev det en rätt billig helg för oss alltså. Väldigt gott och väldigt trevligt, och det är väldigt roligt att folk man känner lagar så fantastiskt god mat. Egentligen borde man ju gå hem till folk lite oftare, man blir ju både mätt och belåten och till och med aningen rund under fötterna faktiskt. På första plats, hjärtslista, fem tankar efter helgen. Igår ville Figaro gå på museum. Det är lite hans grej det där att botanisera i och hur det var och varför och vilka grejer man hade och vad folk gjorde och hur de bodde och levde och så. Så igår blev det Sjöfartsmuseet och en vandring bland sjörövare och tatueringar och alla handa båtar och skepp. Valet stod mellan hedliga gamla grejer från förr och nytt och plastskit på båtmässan. Valet var givetvis solklart. Vi gick på museum. Se där, pappas pojk. Mm-hmm. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.